أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. مخي ذيما هسا شروع قل من كان عدوا لجبريلنا فإثبات رسالتك أو إثبات رسالتك أو فدفي لنها شبهات واني نها شبهات او داغی جوابونه او به داغی نرستو دعوه توحید را معاد کرا فایلاکم اله واحد سرا او پاغی بانی لس دلائل عقلی ذکر شو ات دلائل یا لس دلائل عقلی پاغی بانی ذکر شو. ومن الناس من یتخذ من دون الله دا وس زجر بالشرک پاغی بانی تفریقی مخی دعوه و پاغی دلائلو نو زجر بشرک پاغی بانی تپریکی چه دا خلق دا اللہ سر شریکان و انداد جوڑی دوار دیر کم دلگی دویم پا آیات که دا مشرکان و حال پا دنیا که او دا دی انجام ذکر کئی پا آخرت که راجی نکم دی دا مشرکین و حال پا دنیا که و انجام پا آخرت که دنیا کی حال سرے چلی دا اللہ پاک سرا شرک کئی او آخرت کی انجام اغدا دے چلی اللہ وی کدی دا قیامت سخ عذاب دی دلے وی ندی بدا شرک نکولے او دارنگی دی یوبن نبا براعتو نکی پا یوبن بان بلا انتعان وی مداغی انجام ذکر کئی. درین پایات کی ریتا اشارہ دا چی بعد خلق پا شرک پی المحبت کی اختر دے یحبونہم کحب اللہ دیتا شرک پی المحبت وی سلورم پا کحب اللہ کی اشارہ دا چیار قسم محبت دا غیر اللہ سر شرک ندے یو سرے دا غیر اللہ سر محبت کئی نو دا مطلقا شرک ندے بلکہ اغا محبت دا غیر اللہ شرک رے چی اغا پشان دا محبت دا اللہ باری پشان دا محبت دا اللہ تعالی سمانا دا اللہ پشانا غیبدانی گنی حاجت روائی گنی کارسازی گنی دا اغا پنن بانی نظر و نیاز ورکی نو دا محبت دا پشان دا محبت دا اللہ نو محبت دا غیر اللہ شرک نرے مطلقاً بلکہ محبت دا غیر اللہ علی شرک دے چھے کہ حب باللہ اللہ تعالیٰ دا محبت پشانتا ہی کہ یو سرے دا یو غیر اللہ سر مینہ وکی خواب مینہ دا الوحیت مینہ نئی محبت دا الوحیت نئی نو دا تا شرک نوے لے کے گی لکہ دا عرچا سا بیلا بیل مینہ مثلا یو سرے درور سر مینہ کئی دا نگی دا خپل مور و پلار سر مینہ کئی دا رشتہ دار سر مینہ کئی دا بلا بل چاہ سر مینہ کئی نو دا طول مینہ دا خدا مینہ شرک ندے ولی ذکر دا محبت دا علوہیت ندے مینہ محبت دا علوہیت ندے نو اغا محبت دا غیر اللہ شرک دے چی اغا محبت دا علوہیتی کہ حب اللہ کے دیتا اشارہ وشوا پی نظم پر آیات کی دی قسم مشرکان تا ظالمان ویل چی سوک دا اللہ سر شرکان جوڑائی نو اللذین ظلمو ظلمو سے دے تعبیرو کچھ دا ظالمان دی او دارنگی دے کہ دا اللہ یو صفت ذکر شوئے لے صفت دا قوت ان القوت للہ ان القوت للہ جمیعا نو قوت دا اللہ تعالی صفت دے دا دینا معتزلہ انکار کئی اغاوی چکم صفات قدیم دی نو دا غی معنی معتزلہ نمانی نو قوت دا اللہ صفت دے اون دیتا اشارہ کئی چھ گولی دا مومنان و دا مشکین و محبت کی سرے پرغ دے او دا چھ دا مومنان و محبت دا اللہ سرہ دیری والذین آمنوا اشد حبا لله، مشرکم دا اللہ سے محبت کئی او مومن دا اللہ سے محبت کئی، خود مومن محبت دا اللہ سے رڈیری دا مشرک دا محبت نہ اللہ تعالیٰ سے رہ، دے دوار محبتوں کی سرے فرق دے، اواد محبت دلیل سرے یہ مومن دا اللہ سے مینا کئی، نو دا غد محبت دلیل دارش دا اللہ دا رضا پارا دے جہادونا کئی، دے مجاہدہ کئی، دے ابتلاعاتو تا زان تیاری، پا دبانے قسم قسم ابتلاعات رازی دے برداشت کئی تر دے چی دے شہادتون تا تیاری، دے استشهادی عملیات تا تیاری، دا ولی دا اللہ سے مینا. یو کافر دا نکئی چی مثال اگر دا وسی ابتلاعات دا اللہ دا پار تیر کی، او مومن دا اللہ دا رضا دا پار قسم قسم ابتلاعات تیری، دا دے دلیل دے چھے دا مومن محبت دا اللہ سر دیر دے دا مشرک دا محبت دا اللہ سر. او بل دے آیات کی سرے تخویف اخرویم دے چھے رسوی ولو یر اللذین ظلمو، دا این رسو بے تخویف شروع کی گی. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، دا انداد مانا مخی تیرشو چھے نید مثل طویلے کی گی، دا اللہ سر شریکان جوڑی، شریکان سنگ جوڑی، لکہ مثلا دا غین چلے غائبانہ حجتو نگواری اغتران مدد شو، یغیت چگوی، یغیت جڑاو پر یاد کئی، دا غی دا وجن تحلیل او تحریم پر زان بانے کئی، دا دیوین انداد لفظ دا عام دے، دا ملیانو تم شامل لے، فیران تم شامل لے، چکم دا نسواراو طریقہ و چکم نسواراو دا اللہ سر پیران و ملیان شریکان گرزولیو، یا دارنگی اغم مشران چی دا اللہ تعالیٰ پا مخالفت کی لغی طاعت کولیشی نا اغیت ہم چلی انداد ویلے کی، مثلا دا سی خلقی مشرانی چی دا اللہ تعالیٰ دا حکم پا مقابل کی لغی طاعت کولیشی نو دا غتم سویلے کی انداد ویلے کی. دا والذین آمنوا اشد حبا للہ، دا زیلغو لے مشکل لے، دیکھئے وہ معنی دا سرہ چھو والذین آمنوا آکسان چھو معنی روڑے اشد سخدی پا محبت کی دا اللہ سرہ دا مشکین دا اللہ سرہ، سمعنی یعنی مومنم دا اللہ سا محبت کئی، مشکم دا اللہ سا محبت کئی، خود مومن محبت دا اللہ سرے دے، دا والی ذکر مشرک اللہ مرا مدد کئی و غیر اللہ مرا مدد کئی، اور مومن صرف اللہ را مدد کئی، نو ذکر مومن محبت دا اللہ سر دے دے دا مشکین دا محبت نا دا اللہ سر ہے، یو معنی دا رہا چھو مومنان محبت دا اللہ سر دے دے والی ذکر مومن صرف اللہ را مدد کئی، اور مشرک اللہ را مدد کئی اور غیر اللہ را مدد کئی. دویم معنی دا سی کئی اشد حبا للہ، سخ دی پا محبت کی دا اللہ سر دا مشکین نا دا خپلو معبودانو سر ہے، یعنی مومن چی دا اللہ سے رسول محبت کئی نو دا دیر زیاد دیر اغنا چی مشرک دا خپل معبود سکم محبت کئی، دا ولی ذکر مشرک پا راحت کی غیر اللہ را مدد کئی خو پا سختی کی بی اللہ را مدد کئی دا خپل معبود فریدی، او مومن سرے پا ار حالت کی صرف اللہ را مدد کئی خپل معبود نفریدی. وشوش بمانو بانی یو مانا سشو اشد حبا للہ، سخت دی پا محبت کی دا اللہ سر دا چانا دا مشرکین دا اللہ سر، یعنی دا مومن محبت دا اللہ سر دیر دے دا مشرک دا محبت نا دا اللہ سر، دا ولی دا غی وجہ دا دا چی مومن صرف اللہ را مدد کئی، مشرک اللہ عمر را مدد کئی و غیر اللہ عمر را مدد کئی. دیم مانا سشوہ ساغ دی پا محبت کی دا اللہ سر دا مشرکین دا خپل معبودان سر، مشرک دے خپل معبود سے دوم دا مینہ نہ کئی کم مینہ چی مومن دا اللہ سر کئی، دا ولی ذکر چی مشرکین پا سختی کی بے خپل معبودان کری دی اگر نہ را مدد کئی بے اللہ را مدد کئی، راحت کی دا خپل معبود را مدد کئی خوچی تکلیف پر دیر راشی نو بے اگر پری دی واللہ را مدد کئی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، او مومن پا ار حالت کی واللہ را مدد کئی. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، دا زیم مشکل لے دے ترخی پکر کوئی، یہ توجیہ ایلیات کی دارش دا لو شرطیہ دے او دا یرا فعل شرط او دا الذین ظلمو دا فعل یرا دا پارا او مفعول حذف شوی چې حال انفسهم لو شرطیا یرا فعل شرط الذین ظلمو دا ولا فعل او مفعول حذف شوی چې اصلی حال انفسهم دی او اذ يرون العذاب كالعذاب مراد عذاب اخروی دی او ان القوة کی باسم بی مقدر دا چی بی ان القوة او دا علت دا ایز رون العذاب کل چی دی وین عذاب بی ان القوة زکا چی طاقت اللہ لر دی طول نو دا لو شرطی جزا حضب شوی چی لما فعلو الشرکا لما فعلو الشرکا او دا روس ای سبر را الذین دا په ترکیب کې بدل لري جرمن العذاب نه او دا دواړه ایتونه تخویف اخروی جوړیږي و شوی دی توجیبانی آیات لگ مشکل لے ترکیبونو په اعتبار خو موږ صرف یو ترکیب وکو چې لو شرطیا یرا فعل شرط او دا الذین ظلمو دا رسول فاعل دی مفعول در شوی چې حال انفسهم دی او اذ يرون العذاب دا ظرف دی او دا متعلق دی په چا پورې په دې حال انفسهم پورې او دا عذاب نه مراد عذاب اخروی دی او ان القوة کی باسا بیا مجبور بی ان القوة لله جميعا او دا لوی شرطیه جزا حذف شوی ده چې لما فعلوا الشرك او دا استبرا الذين تبعوا بدل لري اجرون العذاب نو مجموعه تخفیف اخروی جوړیږي نو معنا څه شوه ولو يرى الذين ظلموا كشر معلوم کړی به دې ظالمانو په دنیا کې حال د خپلو ځانونو که معلوم کړی به دې ظالمانو یرا معلوم کړی به یا لیدلی وی یرا دوه معنی دي یو رؤیت بشري راځي یو قلبي راځي چې رؤیت بشري شي نو معنا څه معلوم کړی وی او که رؤیت بشري شي نو معنا که لیدلی وی ولو يرى الذين كشر معلوم کړی به دې ظالمانو حال د خپلو ځانونو معلوم کړی به ظالمانو په دنیا کې حال د خپلو ځانونو اذ يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب اخروی لره ان القوة ذکه چې طاقات الله لره دی جمیعا ټول و ان الله شدید العذاب الله تعالی د سخت عذاب والا دی نو دی به دا شرک نه وی کړی او دا به کله لعذاب اخروی بکل اینو ای صبر را الذین تبع عدات بدر شو کل جدا شیا کسان جداغی تابیداری کری شوی دا ای ترکیب پوش شوی یو ترکیب آیات کی داره شاپور شیخ رحمه اللہ بکل درس کی ویل چه دلتا جواهر القرآن کی دا کاتب نغلتی شوی دا چوی دا ای جیرون متعلق کلی پا یارا پوری او بدا خبر کولا خو مونږ چې بیا دېرشې تفسیرونه وکتل نو جواهر کې چې کوم لیکل شوي دا صحیح دي ځکه دا اکثرو په یرا پورې متعلق کړی دی دا یې جرونه دا یې په یرا دغه پورې متعلق کړی دا یرا پورې متعلق دی لکه ابوالبقاء الاکبري د هغه تفسیر دی اتیبیان هغه هم دغسې لیکلي دارنګ یرا بالقرآن د محی الدین درویش هغه هم دغسې لیکلي الجدول د محمود شافعي د ټولو دا لیکلی چې زیرونه متعلق دی شاپوري یرا پوري شاپور شیخ دا خبره کلی وه خو بیا جواهر کې څنګه لیکل شوي دي نو دغه لیکلو مطابق نورو تفسیرونه هم لیکلي دي نو دې ترکیب باندې پوه شوئ که نه عباس څنګه شته ترکیب لو شرطیه پولی هذا شهودی و حال ان پوسیم او ای جرون العذاب شا پوری متعلق دی سلمان پر دقا یرا پوری اگه ای پوری متعلق شو او دا عذاب نمورد کم عذاب شو او ان القوة کی با صحبی مقدر چی با ان القوة او جزای حذف شوی چی غسلی او دا ایس سبر را الذین ترکیب کی بدل لی رچانه ای جرون العذاب نه یہ پوچھو نہ معنی سنگ شو ولو ير الذين كشر معلوم کرے دے ظالمانو پ دنیا کے حال خپل زانونو معلوم کله یا دې دلې دوړ معنی صحیح دی ښه یا را یو رؤیت بشری دی او بل قلبی دی چې رؤیت بشری څه معنی کړي دلې یو کو قلبی شین څه معنی معلوم کله دې ظالمانو په دنیا کې حال د خپل ځانونو کله چې ویني عذاب یو خروي ځکه چې طاقت الله لري دی ټول او الله څخه عذاب والا دی نو دوی به دا شرک نه وی کړی او دا عذاب به کله ای صبر الذین دا کله چې دا عذاب لیدل به کله ای دا به علی چې کله جدا شي هغه مشران د چا نه د کشران نه توجیه پوه شوئ که نه ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا ومن الناس بعض خلقنا من هغه څوک دی یتخذ چې نیسي من دون الله ما سوا د الله نه اندادا شریکان یحبونهم منک الی هغې سره کحب الله پشان د مینې د الله پاک والذین واکسان آمنوا چې ایمان یې راوړی دی اشد ډېر سخت دی حبا په محبت کې لله الی الله سره ولو یرى الذین کشرې معلوم کړی به دی ظالمانو یا پوهېدلی دا ظالمان کله چې ویني عذاب اخروي لرا ځکه چې طاقات الله لره دی ټولو الله سخ عذاب والا دی او استبر الذین د دې مقصد څه شو الله وی د مشرکینو چې کوم سخ حالت دی عذاب دی په آخرت کې که دغه عذاب دا دنیا کې معلوم کړی وی نو دوی به دا شرک نه وی کړی مقصد دا یادداشت که دې مشرکینو دا کوم عذاب چې الله قیامت کې ورکوي که دا یې په دنیا کې معلوم کړی وی نو دوی به دا شرک نه کولی او استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا دیات کې تخویف اخروی ذکر کوي او دې تخویف کې براعت د الیه او معلومیږي دې مشرکین نه چې الله وایي د قیامت په ورځ د دوی الیه او د دوی مشران به دوی نه څه وکړي براعت به تي وکړي بایکاټ به تي وکړي د یو بل سره تعلق چې دی ختمي او دا براعت قرآن کریم کې په ګڼو صورتونو کې ذکر کیږي دا مضمون بار بار راځي چې د قیامت په ورځ به د مشرکینو د هغې الیه او د هغې مشران د هغې د چا تابعداري چې کړې وه هغه به تې څه شي جدا به شي دا مضمون سورت عراب کې وروسته راځي اته دیرشم کې بیا سورت یونس اتیشتم کې سورت ابراهیم یوویشتم کې راځي سورت نار شپږ اتیا کې بیا راځي سورت قصص دوه شپېته کې بیا راځي او سورت سبا یو دیرش کې سورت سواپات اتیشتم او سورت سواد یو کم شپیتم کې او سورت مومن وسلویخ او سورت احقاب پینزم کې یعنی بار بار دا مضمون قرآن کې راغلی دی نو استبر الذین تبعوا کله چې جدا شي هغه کسان چې تابعداري کړی شوې ده هغه د بیدینۍ مشران چې د هغې تابعداري شوې وه یا قد دغنگ دی علیه و مشران من الذین دعا کسان اتبعو شغی و لتابیداری کریوا دا مشران دا با جدا شی او براعت باو که دیخپلو کشران نا و را اول عذاب او دی ببینی عذاب لرا و تقطعات او غصب شی تقطعات باب تفعول لی دا رازید پار دا وجود دا فعل دفعتن واحدتن یعنی یو ځل به دغه تعلقات ختم شي تعلقات څه وو تعلقات د مشرۍ او د کشرۍ دارنګې هغه دا یو بل سره اتحادونه دا به ختم شي هغه د یو بل سره د استاذۍ او شاګردۍ د پیرۍ مریدۍ د دوستانۍ د اتحادونو دا ټول تعلقات به الله ختم شي دنیا کې د یو بل اتحادیان وو د اتحادیانو په نوم باندې بیا کارونه کول چې دا ناټو او دا د امریکې سره اتحادیان دي خو الله وایي دغه تعلقات چې څومره دا به ټول یو دم ختم شي و تقطعات دا باب تفعول د دې دپاره دی چې یو دم به تعلقات ختم شي و تقطع وسبه شي بهم الاسبابو په منځ د دې کې تعلقات د یو بل سره وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم په دې کې دوه قسمه افسوس او خفګان دغې ذکر کوي. په تابعداري د خپل مشرانو باندې کوم کشران شي نو دوی به دوه قسمه افسوسونه وکړي. یو افسوس په څه باندې دی؟ په دې باندې چې لو اننا کرتن ارمان دار چې موږ دنیا ته دوباره واپس لاړې او موږ د دې نه څه شوې جدا شوې لکه څنګه چې دوی زموږ نه جدا شو. او په کذالک یریهم الله اعمال محصرات کې دې ته اشاره ده چې دوی به په نور ناکار عملونو باندې هم خفګان او افسوسونه کوي. یعنی مقصد دا دی دوی به په دې یوه خبره افسوس او خفګان نه وي چې ګنې موږ د دې کسانو تابعداري کړي، په دې یوه خبره چې به افسوس او خفګان نه وي، بلکې دین علاوه په نور ناکار عملونو باندې به څه کوي؟ خفګان نه به کوي، افسوسونه پرې کوي. لکه کله به دوی افسوس ځای چې زموږ نه کوتاهي او کمی شوی دی. سورت جمعه شپږ پنځوس کې افسوس ذکر کوي. کله به دوی افسوس کوي چې ارمان موږ د پیغمبر مخالفت نه وی کړی. دا سورت فرقان ویشتم کې ذکر کوي. کله به افسوس په دې پسې کوي چې ارمان موږ ایمان نه وړی وی. دا سورت هجر دویم کې ذکر کوي. کله به دوی افسوس کوي چې ارمان موږ د قیامت نه انکار نه وی کړی. دا سورت انعام یو دیرشم کې ذکر کوي. کله به دغه دا افسوس کوي چې ارمان دی چې موږ د ایتونو نه انکار نه وی کړی. دا سورت انعام اوویشتم کې ذکر کوي. نو بهرحال الله تعالی وایي د دوی به مختلف افسوسونه وي. کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، یعنی مختلف عملونو باندې به دوی افسوسونه کوي. د دې وجې د قیامت دورې په نومونو کې یو نوم یوم الحسرت راځي. یوم الحسرت ته ولې وایي؟ ځکه په اول به خلک افسوسونه ډېر کوي، مختلفو شیانو سې به کوي. او بل دې ته هم اشاره کوي چې الله دوی به همیشه په جهنم کې وما هم بخارجین من النار، یعنی جهنم کې به دوی همیشه وي. او د قرآن کریم په درې ایتونو کې په دې باندې تشریح ده چې دوی په جهنم کې همیشه وي. مخکې ایتونه مونږ ذکر کړي وو، سورة النساء کې آیات راځي، سورة احزاب او سورة جن کې دوی راځي. نو دوی به همیشه په جهنم کې. او دا د اهل سنت والجماعت قول دی. بعضې خلک دې نه چې دی انکار کوي، هغه وایي چې دوی به د یو وخته پورې جهنم کې همیشه به نه وي او جهنم به همیشه نه وي. خو الله تعالی وایي ما هم بخارجین من النار، جهنم نه به دوی نه وځي، جهنم کې به دوی همیشه وي. نو په دې آیت کې د دوی بل دغه ذکر کوي، دا خفګان ذکر کوي او دارنګه تخویب ذکر کوي د دې لپاره. وقال الذين ويا كسان اتبعوا شيئا ولا تابع ذلك لو ان لنا كره كشر من در واپسي لو شسي معنا وک یو لو تمنا ی معنا وک چې لو ان لنا ارمان درې ویا من در کره تن واپسي دنیا ته فنتبرن من وجود شو و منهم د دې نه کما تبرو لکه څرنګه چې دوی جدا شو من نه زمنګ نه کذلک هم دقه رنګې یریهم الله خی الله پاک دی ته اعمالهم عمل لدی حسرات افسوسونه یا د پاره د افسوسونو علیهم په دی باندې خی دی ته الله پاک د دوی عملونه حسرات افسوسونه یا حسرات ان دپار د افسوسونو علیهم په دی باندې و ما هم نه به دی وتونکي د اورنه یریهم الله. دلته یو نحوي قاعده ده چې ارا یری دا باب درې مفعولونو ته متعدی کیږي. یو خو دغه ضمیر یریهم، او دویم څه دی؟ اعمالهم، او دریم حسرات. نو دا درې مفعول ذکر شوي دي که ارا یوری باب دی. نو معنا دا ده کذلک یریهم الله حسرات، دارنګه خی الله پاک دی تر دې عملونه حسرات افسوسونه. خدا له چې کله رویت څه شي قلبي شي نو حسرات به دریم مفعول شي، او که رویت بصري شي نو دا به مفعول له جوړیږي. کذا یریهم الله خی به دی تر ناپاک امان نه لري وهاب سرات د پاره د افسوسونو. نو حسرات دا یې درېم مفعول جوړېږي د یوریهم د پاره، او یا سے جڑے گی مفول لہو جڑے گی قدریم مفول شنمانا سرا خی دیت اللہ پاک دے عملنا حسرات نفسوزنا او کو مفول لہو شنمانا سے جڑے گی حسرات نفاد افسوزنا دے بانے وما هم نبی دے بخارجینا وتنکی من النار دورنا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا مخی ویل چھے الہ یو دے و الہکم الہ واحد نو وسوی چھے دقن یہ محرم محللم یو اللہ رے تحلیل او تحریم دا با دیو اللہ منی او آیات کے رد کئی تحریمات العباد باری چھے اللہ وی کلو مما فی الارض حلالا طیبا خوری دا آسان چھ پزماکی دی حلال پاک سمن حرام مگڑی نرد تحریمات العباد باری لکا بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام دا دی پزان حرام کریو اللہ وی دا حرام نری بلکہ دا حلال دی دا خوراس کا کسی مال وکی نرد تحریمات العباد باری چی دا زان تحلیل او تحریم مکوی دا زان تحلیل او تحریم دا غی مختلفی طریقی دی یو طریقہ دار سرے تینکار وکی یو شے حرام یو داوی دا حرام نری یا یو شی حلال یو دیو حلال ندی نیو طریقہ دارا دویم طریقہ دارا چلاغی نسبت معبودانو تکیو پزان حرام گنی لکا بحیرا صاحبہ وسیلہ و حام دریم دا چی در رہبانیت دا وجنا بعد خوراکون پزان حرام گنی لکا بعد پیران دا سی چغب دے کی غلو کی زیتیتی کی گی چغب بعد خوراکون پزان حرام گنی او سنورم طریقہ سره سلولم طریقہ بے پہ جمہوریت کے رہا چیغل اکثریت دوئی نم تحلیل او تحریم کئی مثلا اکثریت پہ دے بانی چیغل ویدہ شے با بندی نوہ بے حرام گنی او کاغل ویدہ با ازادی نوہ بے حلال گنی جمہوریت کے مدزان دو تحلیل او تحریم کی اکثریت دو جنا نبارہ آیات کے رد دے چیغل بانی تحریمات العباد بانی اموہ چھ دے تحریم سلور طریقیم ذکر کرلی دویم پدے کی او قانون بیانی گی چھ حلال و حرام دا بصرف دا شارع منی یعنی دا زان با تحلیل او تحریم نہ جوڑے بلکہ شارع چھ کم شے حلال کلے با حلال گنے چھ کم شے حرام کلے یہ با حرام گنے دریم پا آیات کی ترغیب دے چھ اللہ تلاوی کلو مما فی الارض حلالا طیبا یعنی دا حلال و نخورا کوئی او حرام و نزان ساتی نو دا ترغیب ہم پکی ذکر شویرے او حدیث کی دا رجی چا دیو سری خوراک حلالی نقا بے دعاگان اللہ تعالیٰ کا قبلی او کو دیو سری خوراک حرامی دا غی دعاگان نا قبلی گی یو روایت کی دا رجی چا او سلی ونو نید حرام نو کنو سلوی خورد دا غی عباتون نا قبلی گی دا غرنگی یو روایت کی دا رجی چا پا دری خبرو کی نجات دے یو نجات دار سے دا حلال نہ خوراک کئی نو بہرحال پایات کی دی خبر سے ترغیب دے چہ دا حرام رضان و ساتی او دا حلال استعمال کوئی یا ایوہ الناس اے خلقو کلو خری مما دا سناج پزما کی دی حلالا طیبا حلال پاک او تابیداری مکوئی دا قدمون دا شیطان دا سلورم خبر دا چہ اللہ دا شیطان تابیداری مکوئی دا شیطان تابیداری سرا دا غیر دیر زیاد مثال ندی لکہ حدیث شریف کی راجی نبی رسول اللہ و شیطان پا چپ لاس خوراک کئی نو پا چپ لاس وانی خوراک کئی دا شیطان تابیداری دا یا دا غرنگی قیاس پاسد کئی دا نس مقابلہ کی قیاسونا کول دام دا شیطان تابیداری دا اگر دا نس مقابلہ کی قیاس کئی لبشانا خیر منو خلقتنی من نارین و خلقت من تین دارنگ دا شیطان تابیداری سره حسد کول کینه کول دیو بل سره دکه ابلیس اولنی کینه د آدم علیه السلام سره کلی و دارنگ دا یهود هم دا طریقه چایی که حسد دیرو بخی تیر شویو حسدن من عندی آن پوسیم نو حسد دار شیطان سیپت هم دیر یهود هم دا سیپتو او دار شیطان تابیداری ده او بی عبدالله ابن عباس انهو وی خطوات شیطان سے ان شیطان عملونا شیطان چی کم کارونا کئی داغی نزان و ساتی داغا والد آواز خرابی مادم آواز دیر کم دیماری می خراب دا دارن یہ خطوات شیطان ہر اشیاء چاہ شیعت خلاف ہی مثلاً گناہ دی بدعات دی ٹھول خطوات شیطان وے لے کے نولاتا طبی طبیداری میں قبل قدم شیطان او انہو لکم عدو مبین دا علت دا نہیں ذکر کئی چھتا شیطان تابداری مکوی ولی لکا انہو لکم عدو مبین یقینا دا سواد پارا دشمن دے مبین اخکارا دو دشمن اخکارا دا دا مبین چھتا ابان نشی نو دا فمانا دا دا بان بانی راجی اندی لازمی راجی نا متعدیام راجی مبین سمان اخکارا یا مبین دشمنی کارا کہ ان کے دوڑ مانی سیری انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون پدایت کی داغی علت ذکر کئی مخ کی ول کہ شیطان ساس اخکار دشمن دے نو علت دار چ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وجہ دار چ دے تا سامر کئی دبادی او دبی حیائی دا علت دے مخ کی پارا او دویم پدے کہ دری قسم و سوسی ذکر کئی پا طریقہ رہا سربانی دا شیطانی و سوسر لارا چی انما یا امرکم بی سوئی دیر بدی امر کئی دویم مر پاشاید بی ہی امر کئی او دری مان تقول علی اللہ ما لا تعلمون دا دری حربی دا شیطان ذکر کئی او دا انما دا حسر دا پار دے پدے کہ ریتا اشار چی دے صرف پدی گناہونو بای امر کئی یعنی دا خیر کار دا قطن نکئی لکہ انما لا پدر آغلی دا حسر دا پار دے سمانا دا شیطان کار ہمیشہ دا پار شیطانی کولی خلق پا گناہونو مادا کولی او شیطان چاہتا دا خیر خبر نکئی درین پاہت کے لیتا اشارہ دا چی سلیبا بی علم پتوان ور کئی بی علم پتوان ور کول حرام دی لکہ دا شیطان کوشش دے چھو انت تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یعنی تاسو بعلم پتوی ورکی نو بعلم پتوی ورکول دام دا شیطان کار دے بل آیت کی دا رجی چھو انت تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون سوی تعراب دو دشم کم دا رجی سلورم پا ما لا تعلمون کی اشارہ دی خبری تا چھ قول علی اللہ دا دو قسم دے یو سلی دا زان خبر کئی کدا خبر علم متی نو اللہ تا نسبت جائز دے کو خبر علم متنئی نو اللہ تب الغی نسبت نہ کئی سری تبیخی علم نئی دیو خبر یا دسی چدائی خلاف علم متعی مثلا دا اللہ ترم نئی حکم یو شانی یو دی بل شانی بیان نئی نو دا دوار دیوان تقول اللہ مالا یا سری تلی خبری بیخی علم نئی شری مسئلہ تا معلوم نئی و بیان نئی یا شری مسئلہ تا بل شانی معلوم نئی چو مثلا یو شیح حلال کلئی او د تعلیم چې الله د شهاد ان کړي دی دیو چې دا سره حرام دی نو دا دوه صورت دی جوړیږي وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او چې تاسو یې په الله باندې او چې تاسو په ری باندې نه پوهیږئ بعضی علما دې شو په شامن کې فرق کوي چې سو او تا وای چې هغه انسان خپه کوي لکه واړه ګناهونه او پاشا غاڑ گناہونا یو پر قدی طریقہ بانے کئی دویم پر عدد سے کئی سو اگر تاوش پاکی تعذیر لازمی گی او پاشا چھ پاکی حر لازمی گی درین پر عدد سے کئی سو سپت دا قول راجی او پاشا سپت دا پیل راجی لکہ دا مانام کئی سو مانا شرک اعتقاری او پاشا مانا شرک پیلی دا مانام کئی نسو او پاشا کی دا پرقونه دی سو او واره گناهونه او پاشا لوی گناهونه دارنگی سو او گناه تاو چپا کی تعذیر لازمی گی او پاشا تاو چپا کی حل لازمی گی درین دا سو سپت دا قول او پاشا سپت دا پیل رازی شیطان تا صلاح امر کئی چی بد خبرو کئی و بد کارو کئی مانا بیداره وان تقول الله تاسو وی په الله باندې ما او صلی الله علیه وسلم تاسو فين پويږي و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزلنا قالوا بل نتبع ما الفين علي ابانا په دې کې رد کوي دای په دلیل باندې مخ کې رد او په مسله مشرکین باندې چې د ځانه تحلیل تحریم مکوي نو و سرت کوي دای په دلیل باندې د مشرکین دلیل سو اتباع الاباء چې دا موږ د پلرونو او نیکونو په طریقه روان یو. دویم آیت کې دې ته اشاره چې څوک د حق او د منزل الله خلاف کوي نو الله وایي دغه انسان بې عقل هم دی او ګمراه هم دی. وروسته وایي لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یعنی بې عقل دی او ولا یهتدون په هدایت نه دی، یعنی ګمراه دی. چې څوک د شریعت او د منزل الله خلاف وکړي نو بې عقل او ګمراه دی، دې ته اشاره کوي. او بل نه تابع کوي، دا بل د اسراف دپاره راځي. د دې معنی دا ده چې لا نتبع ما انزل الله، موږ د منزل الله تابعداري نه کوو بلکې موږ تابعداري کوو د خپل پلرونو او د نیکونو طریقې. نو دا بل د اسراف دپاره دی، د اسراف دا معنی ده چې د یو حکم نه انتقال بل حکم ته وشي. نو بل څه معنی؟ لا نتبع ما انزل الله، د منزل الله تابعداري موږ نه کوو بلکه موږ تابعداري کوو د هغه طریقو چې هغه زموږ د پلرونو او د نیکونو طریقه ده. او روسته اولو کا نه اباهم کې د لو جزا حذف شوې ده چې اپاکانو یتبعونهم، الله وایي که دوی پلاران بې عقل دي او ګمراه دي نو بیا یې هم دوی تابعداري کوي. اپاکانو یتبعونهم دغه جزا له حذف شوې ده. او د دې په شان نور آیتونه دا هم قرآن کریم کې زیب زیر راغلي. سورت مائده کې دغه دا مضمون راځي او سلورم کې، بیا سورت لقمان یوویشتم کې راځي، سورت زخرف دویشتم او درویشتم کې راځي. نو دا مضمون وروسته بیا مقرر کېږي. وإذا قيل لهم كلا شويلا شديو تتبعوا تابداري وكي ما دغس انزل الله او نازل کړه دی الله تعالی، نو قالو دی بل سمان انا داسې نه کوو بلکې موږ تابعداري کوو د هغه څه موږ منځري په هغې باندې آبانا پلانان خپل اولو کان آباؤهم. الله وایي اگر چې دی پلاران د دې وو، اگر چې وو پلاران د دې وو، لا یعقلون چې نه پوهېدل شیان په یو شي باندې، ولا یهتدون او نه په سمه لار باندې وو. ومثل الذين كفروا، په دې آیت کې مثال ذکر کوي د کافرانو لپاره چې الله وایي دوی بې عقل دي او دوی د ځناورو په شانته دي. الله وایي د دې مشرکینو مثال داسې دی لکه یو سړی څارو ته اوازونه کوي، نو څاروي اوازونه اوري خو په مقصد یې پوهېږي نه. همدارنګه دا مشرکین خبره اوري خو مقصد یې پوهېږي نه. ومثل الذين كفروا عبارت کې لږ ونی تقدیر دی چې ومثل الداعي الذين كفروا، مثال د داعي د کافرانو. كمثل الذي ينيق په شان د هغه چا چې آواز کوي، څه معنی؟ په شان د شپونکي باندې دی. ومثل الداعي الذين، لکه ظاهر کې تشبیه نه صحیح کېږي چې ته مثال د کافرانو په شان د شپونکي باندې دی، دا معنی جوړیږي. حالانکه دا مقصد خو نه دی چې کافران په شان د چا باندې دي، د شپونکي باندې دي، ځکه د کافر تشبیه د شپونکي سره نه صحیح کېږي. نو دې ونه آیات کې تقدیر په کار دی. تقدیر یا اول کې وکړه چې ومثل الداعي الذين كفروا، مثال د داعي او د مبلغ د کافرانو. څه معنی؟ کوم داعي چې کافرانو له دعوت ورکوي، د دې داعي مثال د چا دی؟ د شپونکي دی. د کافرانو مثال د ګډو او بزو شو، او د دیو د دای مثال د شا شو، د شپونکي شو. لکه یو شپونکي ګډو بزو ته اوازونه کوي، اخو اواز اوري خو مقصد یې پوهېږي نه. نو دا نه کافران خبره اوري خو مقصد یې پوهېږي نه. یو توجیه داره، دویمه توجیه داره چې کمثل الذي ینعقو کې تقدیر وشي، چې کمثل بهائم الذي، مثال د کافرانو په شان د مثال د سارو د هغه چا دی چې آواز کوي. نو په دې توجیه باندې تشبیه د کافرانو د چا سره ورکړه؟ د شپونکي د مالونو د سارو سره تشبیه ورکړه. په اوله توجیه باندې تشبیه د داعي د شپونکي سره ده، او دویمه توجیه باندې تشبیه د کافرانو د چا سره ورکړه؟ د سارو د شپونکي سره. ومثل بهائم الذين كفروا، ومثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينيق، دوما توجيه دغشوه. او الا دعاء ونداء، نو دعا او ندا منځ کې فرقونه دي. بعض وی دعا او ندا یو شی دی، نو دا ندا تاکید دی دعا اند لپاره. یو توجیه دا کوي، دویم دا چې دعا د نږدې لپاره راځي او ندا د لرې لپاره راځي. دویمه توجیه دغه هم کوي، د دعا او ندا منځ کې او سمن بکمن عمیم دا علت دی مخ کی مثال لپاره چې الله وی دا کافران د زناور شانتول دي، ځکه سمن بکمن عمیم دا یې وجه شوه. ومثل الذين مثل الله کسان و شای کفر کلره کمثل الذي پشان دا وسلی دا ین عقو چی وازون کی بما وسارو تا لا يسمعو چی ناوری الا دعان مگر را بلل و ندان او آوازونه سمون الله و دی کانری بکون گونگیان دی عمیون لاندری فهم لا یاقرون پس دی عقل نلری. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. فدی آیت کی خطاب خاص ذکر کئی رسل خطاب عام نا مخ کی خطاب عام ذکر شو. خطاب عام کم ذکر ذکر شو یا ایها الناس کلوا، دا خطاب عام خلق تا خطابو او دا خطاب خاص ذکر اصر مومنان تا خطاب دے او دا دریم خطاب خاص دے فدی صورت کی یا ایها الذین آمنوا مخ دو کارت ذکر شو او دا دریم زل لے او پدے کی رات کئی دا شرک پیلی چالال پزان محرام ہوئی دا کلوا من طیبات ما مخ کی اصول کے منگویلیو چې د شرک پیعلی پرات کې سلور قسم الفاظ راځي. یاد دي تا کم کوم الفاظ وو؟ نو هلته او ما جان دا سلور الفاظ راغلي وو. نو کلو لفظ دی کې مقصد رد دی تحریمات ولې بار بارې. دویم په دې کې ترغیب دی شکر تا د حلالو خوړلو باندې چې الله لو خوري واشکر لله ان کنتم یا تعبدون، ترغیب دی شکر تا. او دریم دیتا اشاره دا چه حلال خوړل سبب د نیک عمل دی، ځکه وروسته وایي چې واشکر لله د شکر توفیق الله علی درکوي چې کله د حلال نه خوراک وکړي. که یو سړی حرام خوري نو هغه الله تعالی د عبادت توفیق نه ورکوي، دارنګه د هغې دعاګانې نه قبلیږي، نیک اعمال یې نه قبلیږي. یو حدیث کې دا راځي، یو سړی به مسافري ببر سر به ګردونه پرې پراته وي، د الله نه به سوال نه کوي، یا رب دا الفاظ به وایي خو دعا به نه قبلیږي. ولې به نه قبلیږي؟ ځکه نبی علیه السلام وایي خوراس کاک او جامه به د حرامو نه وي. نو فانا یستجاب لذلک، د دې سړي دعا نه قبلیږي. یو سړي خوراس کاک د حرامو نه وي، جامه د حرامو نه وي، نو که دې اوږدې دعاګانې کوي او دې مسافري او ببر سره او گردونه بی پراته یو بیم اللہ نه سوال کوي خو بیم ده دعاگانی نه قبلیږي. ده حرام ده یو نحوست ده سپیروالی ده. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو کلوا خورئ من طیبات ما ده پاک اغمان رزقناکم چې موږ درکړی تاسو واشکروا لله یو شکر وباسئ د الله تعالی لره ان کنتم چرې وی تاسې ایاهو خاصا لاله تعبدون بندگی کوي. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، په دې آیت کې هغه دویمه مسله بیانوي چې هغه رد دی په نذور العباد باندې. مخکې آیت کې رد و تحریمات العباد، او دې آیت کې رد دی په نذور العباد باندې. او د شرک فعلی دا دوه قسمه وو، تحریمات العباد او نذور العباد. او دې مقابل کې دوه څه شي نه راتل یادم شي، تحریمات الله و نذور الله. نو تحریمات الله و نذور الله را توحید دی، ایمان دی، او تحریمات العباد او نذور العباد دا شرک دی. نو مخکې آیت کې رد و تحریمات العباد، او دې کې رد دی په نذور العباد باندې. رد کوم ځای کې دی؟ وما اهل به لغیر الله، په دې جمله کې رد دی په نذور العباد باندې. او دویم دا آیت دا مسئله معلومیږي چې چې د ضرورت د وینا حرام چې دا مباح ګرځي. روسته الله تعالی وایي چې یو سړی محتاج شي او غیر باغین ولا علم فلا اسم علیه، نو فلا اسم علیه کې دې ته اشاره ده چې کله ضرورت وي نو د ضرورت د وینا حرام شي چې دا مباح ګرځي. دریم په لحاظ کې دې ته اشاره ده چې سړی مجبور شي او د مردار نه خوراک کوي، نو د هغې لپاره درې شرطونه ذکر کوي. یو شرط سړی، یو شرط دا ده چې یو سړی محتاج شي ضرورت وي، دویم دا چې غیر باغین د دې طلب به نه کوي، د دې شوق به نه وي، او دریم ولا عادین د ضرورت نه به زیاته نه خوري. نو دې درې شرطونو باندې سړی محتاج وي، د لوږې تندې نه مري او د مردارې نه خوراک کوي، نو د هغې لپاره دا درې شرطونه شو. یو ضرورت شو، دویم زیاتی به نه کوي، یعنی د دې طلب به نه کوي، دارنګې د وخت نه به مخکې نه خوري، ولا عادین زیاتی به نه کوي، د ضرورت نه به زیاته نه خوري. نو بیا دله چې دی د دغه مردارې نه خوراک کول دا جایز دی، او دا خوراک کول دا بعضې علماو چې دا بیا واجب دی، عزیمت دی. عزیمت دی څه معنی؟ سړی د لوږې تندې نه مري او په مرداره باندې سر راټینګیږي، نو په ده دا واجب او فرض دی چې دی د مردار نه خوراک وکړي، دا عزیمت دی. او بعضې علماو چې نه، عزیمت نه دی، واجب نه دی، بلکې دا کولی سړی صبر وکړي ولو کو دله مرګ راځي. دا رایم د بعضې علماو ده، لکه مثال شافعیو کې ابو اسحاق رحمه الله دغه دا رای ده، په احنافو کې د امام بوسف رحمه الله دغه دا رای ده چې هغه وایي دا عزیمت نه دی، فرض واجب خبره نه ده. نو جمهور علماو په نیز دا عزیمت دی، دا لازمه ده چې کله سړی د لوږې تندې نه مري نو د مردار نه به خوراک کوي. که مړ شو نو مسروق رحمه الله وایي چې دا انسان جهنمی دی. دارنګې طبري وایي چې دا څه دی، ګناهګار دی. خو بعضې علماو رایې دا لکه په احنافو کې د شوافیو چې ګناهګار نه دی، جهنمی نه دی، صبر کول هم جایز وي، هغې رایې دا ده. څلورم آیت کې دې ته اشاره ده چې تحلیل او تحریم د الله حق دی، ځکه انما حرم علی تحریم نسبت چا ته وشو؟ الله ته وشو. نو تحلیل او تحریم دا صرف د الله تعالی حق دی، محلل او محرم صرف الله پاک دی، مخلوق تحلیل او تحریم نشي کولی. د جمهوریت په مرضونو کې لوی مرض هغه دا ده چې تحلیل او تحریم اختیار بندګانو ته، پارلمان ته، اکثریت ته، عوامو ته، حالانکه تحلیل او تحریم د الله تعالی صفت خاصه دی. او په دې د علماو اتفاق دی چې یو شی اتفاقي حلال یو سړی حرام ګڼي دی کافر کیږي، یا یو شی اتفاقي حرام دی یو سړی حلال وګڼي په دې هم کافر کیږي. او په جمهوریت کې دا بیماری ده چې جمهوریت کې اتفاقي حلال حرام ګرځولی کیږي، دانګې اتفاقي حرام چې حلال ګرځولی کیږي. او دا آیاتونه نور سورتونو کې راځي، لکه سورت مائده کې او صدا لفظ راځي پی مخمسوتین دریم آیات دی چې د لوږې په حالت کې. د هغې وجه دا وه چې سورت مائده د فتح مکې نه وروسته نازله شوې وه. دلته په معنی سور لفظ یې وه. نو اضطرار دوه قسمه دی، یو اضطرار څه دی؟ د لوږې دی، چې سړی د لوږې نه مري. دویم دا چې دشمن د باندې اکراه وکړي، په زور د باندې مردار نه خوراک کوي. نو اضطرار دوه صورتونه دي، یو اکراه حالت دی او دویم د لوږې تندې حالت دی. او سورت مائده کې اوسه د لوږې ذکر هم راځي. نو ګورئ سورت مائده په هغې کې دا لفظ ولې ذکر کړی؟ د هغې وجه دا ده چې سورت مائده وروستنی سورت دی په نزول کې، د فتح مکې نه وروسته نازل شوی. نو هغه وخت کې د اکراه خطره نه وه، هلته صرف دا یو سورت په هغه زمانه کې چې صرف د لوږې خطره وه، خو د اکراه خطره نه وه، ځکه د مسلمانانو غلبه راغلې وه. او دا نور درې سورتونه چې دي، دا سورت بقره، سورت انعام او سورت نحل، په دې ټولو کې اضطرار مطلق ذکر شوی دی. دا د لوږې خبر اوسنده ذکر شوی. د هغې وجه دا ده چې د دې سورتونو د نزول په وخت کې دواړه قسمه خطرې موجودې وي، د اکراه خطره موجوده وه او د لوږې خطره دا هم موجوده وه. دویم دا چې قرآن کې دا مسله څلور ځای راځي، په دې څلورو شیانو حرمت ذکر شوی، د مردارې، د وینې، د خنزیر او د نظر د غیر الله. نو دې آیت کې هم راځي، سورت مائده کې هم راځي، دریم آیت کې، سورت انعام یو سل پنځه څلوېښتم کې هم راځي، او بیا سورت النحل یو سل پنځلسم کې هم راځي. خو لږ فرق دی چې دلته بیهي په لغیر الله باندې مخکې کړی او د نور ځینو کې بیهي وروسته کړی، او ما اهل بیهي لغیر الله، دلته دا بیهي را مخکې کړی په لغیر الله باندې، او د نور کې بیهي چې دی وروسته کړی دی. او بے انما بانی دے کے سوال لے چھ انما عربی کی دا حسر دا پار راجی دے مانا خدا شو چھ حرام صرف دا سنور شئی ندی او نور شئی نگنی حرام ندی، حالان کی حرام شئی نگو دیر زیاد دی. نو انما دا حسر دا پار راجی او دے حسر نرام علیہ السلام علوم شو چھ حرام صرف دا سنور شئی ندی، دا سنور شئی نعلاو نور طول شئی حلال دی، حالانکہ سلور شین علا نور طول حلال ندی، نورم دیر حرام شتا. نو دینا جواب دارے، یہ خود احناف رائی دا لکا دو کوپی چکم نحویان دی، اگوی انما دا حسر دا پارند راجی، بلکہ اگوی دا انہ تحقیق دا پار دی و ما کعپا دی، انما دا حسر دا پارند راجی. خواف سر ہوئی چی انما دا حسر دا پار راجی، نو بے علماء دا حسر ازائی دی حسر حقیقی نرے. حسر دو قسم لري، حسر متوي قصر متوي، یو حقيقي چې په نسبت سره کل معادات، یو اضافي چې په نسبت سره بعض معادات. نو دا حسر اضافي دی، دا حسر په نسبت سره بهيري صاحبي وسيله او حامت هغه ته حسر دی چې حرام صرف دا سلور دي او دغه نور شي نه دا حرام نه دي، نو دې ته کوم حسر وایي؟ دې ته حسر اضافي وایي چھ پنسبہ سر بعض شئین تحسری، پنسبہ سر طول شئین تحسر نہیں بلکہ پنسبہ سر بعض شئین تحسری. نو دا حسر پا دے سنور شئین کی دا پنسبہ سر چاہتا دے بہرے صاحبی وسیلے و حامتا دے. بل وما اہل بہی لغیر اللہ، دا جلل غنی مشکل لے، دیکھ یو توجید سے کئی وما وغش اہل اللہ چھ زفق لیشی بہی دا شینی غیر اللہ پنم دا غیر اللہ بانی اکثر مانا دسی کئی کم شے چی دا غیر اللہ پنم علال شی، غیر اللہ پنم سنگ علال شی دلالہ کی پرینک سے بسم اللہ واللہ اکبر ونوئی لکہ بسم اللہ تی یا بسم العزا دا سی وئی یا دا پلانی ولی پنم بانی دا شیع زف حکومہ. نو وما اوہل بہی دا غیر اللہ دا مانا شو وما اوہ شیع حرام دے اوہل چی وازف حق لیشی بہی دا شے لغیر اللہ پنم دا غیر اللہ بانی دا زف پٹیم کی پی دا اللہ نم یاد نکی بلکہ دا اللہ نم آشوال بل چھو نم پی یاد کی، یو مانا دا شو. دوی مانا وما غشے حرام دے اوہی اللہ چھ زف اکلیشی لغیر اللہ دا پا دا تقرب دا غیر اللہ، مخی لغیر اللہ مانا سوا پنم دا غیر اللہ، اس مانا سوا شو دا پا دا تقرب دا غیر اللہ سمانا یو سلی یو ساروی زفحکی مثال گڑو بیزا حلالی او دا دید پارا چیزی پی پلانی معبود تا نیزیشم پلانی ولی بزر کا پی زمانی زیکت راش نو دا غشه حرام دی. اگر کل علالا که پیان که پی دا اللہ نم یاد کی نم دی پی دا اللہ یاد کی خونیت دی دا شا کلی دا تقرب دا غیر اللہ کلی نو دا غشه بسلی حرام دی. دری مانا دا سکی وما غشه حرام دی وہل لا چواس پہ وکلیشی لغیر اللہ لپار دا غیر اللہ سمانا اما لفظ عام شو ادا وشی تا شامل لے شغیبان غیر اللہ لپار آواز وکلیش نو دا وشی حرام دے کاغاز زبیحی لیمخ کی توجیحاتو بانی پا زبیحا پوری خاصو علالا کی پوری او پوری دریم توجی پا زبیحا پوری اندے خاص بلکہ ادا وشی چھے پاغی دا غیر اللہ نم یاد کے کاغا ساروئی کاغا حلوائی کاغا پراتی کاغا غلاپونی کاغا جنڈی ہر شے چیلی درگاون لخل کر شے اونی نو دا وشے چھے بان دا غیر اللہ نم یاد کلیشی چھے دا شے دا پلانی پو نم بانشو یا دا پلانی ولی پو نم بانشو نو دا وشے حرام دے دا مانا عمل ہے. سلورم مانا زمون شیوخ دسی کئی چھے دا مانا مراد کریمہ دا نو ما کلمہ حرام دا اوہ اللہ چې واس په اوچت کړی شي د غیر الله دپاره د غیر الله څومره کلمه دی حرامه ده دغه شی خو خود حرام ده که خبره نشته خو دا کلمه هم سره حرامه ده نو اولته دو توجیهاتو کې مراد ذبیحه شو هغه الاله که کوم څاروی چې دی الال کو هغهتې مراد شو دریمه توجیه باندې عام شو که هغه څاروی که هر شی خو چې د غیر الله په نوم باندې نظر کړی شي دغه شی حرام دی مثال جوار دی غنم دی برشه دی خوراش کاک دی د غیر الله په نوم دې نظر کړو دغه شی حرام شو دریمې توجیه مطابق او څلورمې توجیه مطابق څه وما دا کلمه حرامه ده چې ته ووایې چې دا شی د پلانی په نوم نظر شو نو دا لفظ دا کلمه دې حرامه شو هغه شی خود سره حرام جوړیږي او په معنی سور هغه څوک چې محتاج کړی شو مخکې ما وویل استرار دوه قسمه دی یو دای سره د لوږې تندې نه مري او دویم سوره سره یو شی باندې اکراه وکړی شي زور پرې وکړی شي غیر باغیم ولا عادین دام لږ مشکل دی باغی او عادی میں کسه فرق دی نو بعضې باغی هغه ته وایي چې بې ضرورته مرداره خوري او عادی هغه ته وایي چې د ضرورت د وجې نه یې خوري خو د ضرورت نه زیاته وخوري نو باغی او عادی کې دا فرق شو باغی چا ته وایي چې بې ضرورت یې خوري لکه یو سړی وږی نه دی د مردارې نه خوراک کوي دې ته باغی وایي او عادی چا ته وایي چې د ضرورت د وجې نه یې وخوري خو د اندازې نه زیاته وخوري لکه مثلا یو سړی وږی شوی دی په یو کو غوښې کار کوي یو دی نیم سیر خوري نو دغه سړی عادي شو نو یو باغی شو بل عادي شو دا غوره تفسیر دی او دویم تفسیر داسې کوي باغی هغه ته وایي چې هغه د وخت نه مخکې خوري او عادي هغه ته وایي چې د حاجت نه زیاته خوري باغی چې د وخت نه مخکې خوري مثلا دی دولس بجې وږې کېږي او لس بجې خوري نو دا باغی شو او عادي کم یو شو چې د حاجت نه زیاته وخوري د ضرورت نه زیاته کړي د پاو په ځای نیم سیر خوري نو دغه ته عادي ویلی کېږي او اخیر کې ان الله غفور رحیم راوړي چې په دې صورت کې که سړی د حرامو نه خوراک وکړي نو الله بخون کړي او دارنګې رحیم دی چې ضرورت په ټایم کې د مردار هم حلاله کړي او بیا د نظر د غیر الله تفصیل دا اصولو کې ذکر شوی و چې نظر د غیر الله نه بل اتفاق سره حرام دی دې باندې فقهای کرام عبارتونه مخکې ذکر شوي وو نایت معنا داره انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کړی الله تاسو باندې مرداره و دم وینه کوم وینه بدون کې وینه که بدون کې نه منجمد وینه لکه مثال اینه دام وینه دا خو منجمد وینه ده نو دا حلاله ده یا دارنګې غوښه پسې وروسته نښتي نام حلاله ده خو کوم چې د رګون نه بیږي نو دا حرامه ده ولحم الخنزير وغوخ الخنزير وما أهل به لغير الله دي كسلور معنى قال ذكر شوي أول معنى سوى وما غشي حرام ده أهل چلال قلشي زفق لش بي ده غشي لغير الله فنم ده غير الله باني أكثر ده معنى كي فمن سر را پاسا سو شغا محتاج اکلشو یا مجبور اکلشو ده دي خوراك ده غير باغين چنه ده خوان لټون کې باغی و معنا دام کې خوان لټای ولا د نه زیاته کوون کې فلا اسم علی پر نشته ګنا په د باندې کې دین خوراک وکي لکه د ضرورت د وینا د حرام شیدل مباح وګرځي ده ان الله قن لا غفور رحیم بخون نه کوون کې او رحم کوون کې ده ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا په دې حالت کې تخفیف زجر هم دی او تخفیف اخروی هم دی هغه چاره چې هغه حق بټی مخکې مسائل بیان شو خصوصا مسله د نظر د غیر الله دا ډېره سخته مسله وي ځینې ځای کې سړی نه شي بیانولی نو ځینې خلک داسې د هرې نه دا مسله پټی نو د هغې دپاره تخفیف ذکر کوي دویم آیات کې بادری ورکوي د حق بیانولو باندې چې الله حق خبره ښه بادری سره بیانوي که نه بیانوي اللہ بدا عذاب در کئی چما یکون فی بطون الا النار ولا یکلمهم اللہ تقریبا سلو پنجا عذابنا بیانیگی در مات کے لیے اشارہ دا چه دا علم خراول دا سری واجب دی او خاص کر چکن جرتی نو دا علم خراول دا واجب دی سلورم دیتا اشارہ دا چه ٹول کتاب نہ پٹ کرے باج کتاب پٹ کی داغی دا پار دون الوی عذاب دے لیکن من الکتاب کی من تبع زیرے نو مانا سے من الکتابی دا اللہ دا کتابی و حصیہ پٹک لا داغی دون الوی عذاب دے نو کٹول کتاب پٹ کی دا بسمرا لوی عذابی شپگم دیتا اشارہ دا چه گورا دا دی لوی قباحت تا اشارہ کئی چه دی اخیرت دا دنیا خوراکون برباد کو ما یاکولون فی بطونهم الا النار اللہ وی دی خیرتی دا پارے خپل اخیرت تباہ کو نو دی قباحت تا اشارہ دا اوام دا دی بہمتی تا اشارہ دا چه دا دمرا بہمت خالے دے چه صرف دی خیرتی غم مسرے صرف دی خوراک غم مسرے یا سلے چه حق پتای و حق نبیانی نہ بنیادی وجہ سے ادخیت غم راخص گئی اور دار بہمت نہ کھڑا چو شری سرد خوراس کا پکری د خواہ باد د خو جامو پکر سی نہ دا بہمت انسان ہمتی انسان آتا وہی چاوا سے خوراک غم نہیں یا دار گی د خو جامو د خو آباد د خو کاروبار غم سے نہیں کتابوں نے دا بہمت انسانی اور ہمتی انسان آ گئی چاہ سے دے شن پی کرنا کہ دی پی کرو سی دا بھی ہمت ارے نو دئی بھی ہمت ہے تو اشارہ کہ چمائے اکلو نہ پی بتون میں لنار یعنی دئی سر بخیر ٹیکا مسرے او نہ ہم پدے کہ اللہ تعالیٰ دا پار اسپت دا کلام تو اشارہ شو لا یکلمہم اللہ خبر بدئی سے اللہ نہ کہی نہ سمان چکم نیکان خلے کی جنت کی بلّہ داغی سرا خبر کئی لیکن اللہ تعالیٰ ب جنتیاں سے خبریں کوئی سلام نے بمتا کہی دا قرآن کریم تلاوت بمتا کئی دغم دا اللہ کلام دے جنتیان تب اللہ دا قرآن کریم تلاوت کئی پاوے کہ بداس یو لذتی کشدی مخ کی قرآن نہیں اور داس خون بکئی او التبا مختلف قسم خوشوازی یو بد اللہ تعالیٰ چل اللہ تعالیٰ خوشوازی بانی دے تر قرآن کریم تلاوت کئی اب دے کہ اللہ یو صفت اشارہ خوش و صفت دشارے دا کلام دے بل دیتا اشارہ چھے کلام دا صفات پیعلیو نرے ذکر دا کلام کول یا نکول دا پر قیامت پورا زبانی نگوری تخصیص پورا زی قیامت پوری وکو او دا بید اللہ دا مشیط سا تعلق لری دا اللہ غا صفات چھے غا دا مشیط سا تعلق لری غا دا صفات پیعلیو ای یو نوع دا کلام دا نو کلام پہ تی بعد اصل سر دا اللہ تعالیٰ صفت ذاتی دے خوچون کے دی افراد چلی پا افراد پہ تی بعد دا بے صفات پیلیو نرے اب بے دی مسئلہ کی نہ اقوال دی خوشل عقیت تحاویہ کے وی چی دا دی سنت والجماعت قول دارے چی انہو تعالیٰ لم یزل متکلمن اذا شاہ و متا شاہ و کیا پا شاہ اللہ تعالیٰ دا اذان نسو متکلم وو کل چی اغواری سچی اغواری سرنگی اغواری اللہ تعالیٰ کلام کئی او بیو یو ہے تکلم بھی بی سوتی نیوسما اللہ تعالیٰ کلام دا پا سو سر دے اولی دلے کی گی او نوع دا کلام سر دا قدیم دا اگر کدا سوتی معین وی قدیم ندے خو نوع دا کلام دا قدیم دا او بے ہوئی چھے دادو ٹول امامانو رائی دا شرقی توحیوی کی دادا نقل کئی نو بارہ اللہ عذابون دا غیر پارا ذکر شو نو دین زمنان صفت دا کلام معلوم شو چھو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ او بل عذاب دا غیر ذکر کئی ولا یزکیہم اللہ تعالیٰ بردی تسکیہو نکی گناہن نبی پاک نکی او بے چ اللہ اس خبر نہ کہی نہ درزا خبر وہ سن کہی دوسری خبر خود سکے گی اللہ تعالیٰ بہت ایک سو پیا ولا تو کلیمون وہ چکن درزا خبر دی کی خبر دی آپ وہ سن کہے گی نو ان الذین یقینا کسان یکتمونا چے پٹئی ما وشان زل الله چلا لگه دی اللہ تعالی من الكتاب دی کتابنا ویشترون اخلی بی پدیبانی سمنا قلیلا پیسے لگی اولائی کدا کسان ما یا کنن نار چای یا نخوری فی بطنیم پا گیرد اخفلو کی الا النار مگر ور ولا یکلمهم اللہ خبر بو نکی دی سر اللہ پاک پا رز قیامت بانی ولا یزاکیهم او نو پاکی دیلر آولهم عذاب علیم او دیلر عذاب دے دردون کے اولائی کاللذی نشتو ظلالت بالہدا پا دیاد کی دائی کم عقلی بیان دی چلناوی دا دون بی اقوپ دی چی گمرائی رہلات مقابلہ کی غورک لا او عذاب دی مغفرت مقابلہ کی غورک او بل اللہ وی دا ور بانی دیر صبرناک خلق دے نو بہرحال کم خلق چی حق پٹائی نو دا دا اللہ پنی بانسی دی دیر بی عقل دی جکا زلالت پہ ہدایت غورکی او عذاب پہ مغفرت بانی غورکی دویم دیتا اشارہ چی علم فراو اللہ سبب دی ہدایت او دا مغفرت دی یو سلی علم فرائی یو عالم دی لگل اک پکری چی علم دنیا کی خور شی نو دغا علیم دا پہ ہدایت باندے دے کہ بالہدا کی دیتا اشارہ شوا او بالمغفرت کی دیتا اشارہ چا اللہ ودتا بخنا کی او کیو علیم حق پٹائی علم پٹائی نو دا سبب دو گمراہی دا اشترو زلالا اول عذاب اسمان دا سبب دو عذاب دے نو علم فراول سبب دا ہدایت او دا مغفرت دے او علم پٹاول دا سبب دا زلالت او دا عذاب دے او بل پدے کی صفات دا تعجب ذکر شو فما اصبر او مالا ناری ساجی بس مرکون کی دی دی پور بانی اللہ دین تعجب کئی نو دا تعجب اللہ تراجی دے نو صفات دا تعجب ذکر شو دا اللہ دا پارا لیکن دیکھ دو توجیہ دی دی او توجیہ مطابق دا تعجب دا اللہ دے او بازی وی دا تعجب دے سمانا دا مخلوق تعجب کی غرزائی چھ دے خلقونا تعجب بکی او دین تعجب پکار دے دا دوارا معنی دیزے کے کئی او پا ما اصبرهم علی الناری دا فعل تعجب دے فعل تعجب دو سیغی رازی ایو سیغی سرے ما اپالا ما اپالا وفیل بیہی نو ما اصبر سیغر فعل تعجب دا مانا دا سیغر چی پا ما اصبرهم پس عجیبا صبر دے دی علی الناری پور بانی سمانا دا خلق ور تا دیر کلک دے دا کم خلق چیغا حق پٹائی نو دا ور تا دیر کلک دی نو گوری ور تا خودی کلک ندی خو مقصد دارے چی دا دی ور چی کم سبب و آغا تا کلک دی نو زکا دا غین تعبیر پا ور بانی وشو نو پا ما اصبر و مساجی با سبب دا دیر پا ور بانی سیغر پینی تعجب دا نو لائک اللذین لا کسان دی چی غور اکلا گمرائی پا بدلد ہدایت کی عذاب بل مغفرتی پا بدلد بخنکی پا ما اصبرم پسا جب سبد دی علن ناری پور بانی ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب بالحق دا سبب دا عذاب ذکر کئی چی اللہ بدلد دا عذاب بلی ورکی دا عذاب بجد دارا چی دید اللہ کتاب کی اختلاف اکو اللہ کتاب را لگلے ہو او دی پا دا کتاب کی اختلاف کو دویم پا دیاد کی لیتا اشار را چی دا خلق دا حق نر دیر للی ری نسمانا مخالفین دو قسمی یو اغا مخالفین دی دا حق چی اغا حق نیزدی او دویم اغا مخالفین دا حق دی چی اغا حق نر دیر للی لکه دا گمراهان مختلفی درجی دی کافران کم درجی دی بخاری شریف کی را دی بابون کفرون دون کفرین دانگی گناہوں نے کم سری درجی دی پا پیرق زوان لاؤ کی گمراہ ڈالی چی پا آکی مختلفی درجی زنی حلق دا سرے چی آغا اسلام تا او داری سنت والجماعت عقیدی تا نزی او زنی لری دانگی دا نور اعمالو اعتبار بانی زنی خلق حق تا نزی دا زنی لری دا لپی شقاق امبعید کلی تا اشارہ دا چی مخالفین دا حق دا دو قسم دی یا واقع دی چی اغا حق تا سری نزی دی او دویم واقع دی چی اغا سری جدا دی او بای چی کم جدا دی نو دا غی زان در دیر درجه و دیر مرتبی دی نزالکا اللہ وی دا عذاب دا مخ کی چکم عذاب دا دی پا رجی کرشو بیان اللہ دا کچھ اللہ را لگلے کتاب پا حق بانی دلتا تقدیر دا عبارت کہ اللہ کتاب را لگلے او دی پا دی کتاب کی اختلاف کئی وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَ آسان چی اختلاف کوئی پا کتاب کی لفی شقاق بعید خامہ پا مخالفت لری کی دی دا حقنا بعید سمانا لری دا حقنا ندی دا مخالفت دا حقنا دیر لری دا حق سے ایس تعلق دا دی نشتا لیس البر ان تولو جوکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ لدین رسا درم ایسر دا سورت پا بیان دا جہاد پی سبیل اللہ کی داول نمانگوی لیو چی سورت کے سلور دعوی بھی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت او بیان دا جہاد او دا انفاق پی سبیل اللہ او دارنگی سورت کے سلور اسیم بھی اول ایسا کی اس بات دا توحید ہو دویمہ کی اس بات دا رسالت داو دریم ایسا را پا بیان دا جہاد پی سبیل اللہ کی او پا دی ایسا کی دری قسمہ امور انتظامیہ بیانی گی اغیط تحذیب الاخلاق وی سیاست مدنی ہوتا ہوئی تدبیر المنزل ہوتا ہوئی تہذیب الاخلاق سیاست مدنی او تدبیر المنزل دا دری قسم امور انتظامیہ بیانیگی امور انتظامیہ سے مقصد امور انتظامیہ من آ خبری چپاغی مسلمانان منظم کیے گی داغی اتفاق اتحاد وحدت سے جڑے گی پہ یوم نظم نظام کی داغی وقت چلے تیرے گی دا امور انتظامیہ چه دا مجاہد عقیدہ برابر شی عمل برابر شی دا مجاہدین و کورن برابر شی دا ملک برابر شی دا دی امور انتظامیہ سا مسلمانان منظم کی گی اتفاق و اتحاد رازی دا چه کل مسلمانان متفقین لائی قوت بیڑی ری اگر بے صحیح جہادون کولی شی دا اگر پا جہادون صحیح سمرے و نتیجے مرتب کی گی چه مثلا دا جہاد پا ذریعہ بانی اللہ دیل علاقی پا تھا مفتوحہ علاقی اور کئی دا علاقی پتہ کئی بے پاغی بانی شرعی نظام حاکم کی گیا او شرعی نظام پا کی تدبیر کی گی خود دیر پارا مهم شیغہ سے دا مسلمانان وحدت دے او اتفاق دے او دا وحدت او اتفاق سر دی پا دی امور انتظامیہ و رازی نزکہ قرآن کریم کی دا امور انتظامیہ مختلف صورتوں کی بیانی گی حسان بلی صورت بقرہ کی دری قسم امور انتظامیہ بیانی گی او دا آیات حاصل لارے چھے دا آیات کے تہذیب الاخلاق دا پار دیا اللہ صفات بیانی گی یعنی مجاہدین لدا پکار دی دا دا ہر مسلمان صفات دے خوچون کی رائے سب بارا دا جہاد پی سبیل اللہ کی را دا پا دیو جمع مجاہدین یادو کنی دا دا ہر مسلمان دا پار دا لس خبری زوری دی پا دے لس خبری کی پینزت تعلق دا عقیدی سلر و پینزت عمر سلر دا عقیدی سے تعلق دا دیگر داری چھ من آمن باللہ یو پا اللہ ایمان راوڑل درین ولی و ملاخر پا قیامت ایمان راوڑل درین پا ملائک و بانے سلورم پا کتابون و پینزم پا انبیاؤ دا پینزم تعلق دا عقیدی سے لری چھ دا مجاہدین و او دا مسلمانان و عقیدہ برابر ای او پینزم بے تعلق دا چاہ سے لری دا غد عمل سے تعلق لری چھ و آت المال لا حبه مال ورکول پلوان ہوتا اطمینان و مسکنان و مسافر ہوتا درم سرے واقام سولہ دمانز پابندی کول درم و آتا زکاتہ زکات ور کول سلورم ولمو پون بے حریم دوادو پاداری کول او پنزم و صابرین فی البعصا ندا پنزو تعلق دعمل صلی لری نٹول سو سپات و لس سپات چھ مجاہدین و مسلمانوں ندا اللہ سپات پکار دی یعنی حاصل دار ہے چی دو مسلمانان و عقیدہ برابر شی او عمل ہم برابر شی دویم پا دیات کے شپگ مسارب دن پاک ذکر کئی چی اوصلے مال لگئی نو مال بچا لورکے نو گوری یو خپلوان ذکر کئی دویم یتیمانان دری مسکنان سلورم مسافر پینزم سوال کون کی او شپگم مریان ازاد اول دشپاک مسارب دو انفاق دیت کے بیان شویری درین پا دی آیات کی شپار سپیدی بیان شوی دی تفسیر قرطبی کی بیر دی تفسیل یہ دیر کرے دی و بیر تفسیر قرطبی کی وی دا ہر قاعدہ چرا مستقل کتاب تا ضرورت لری نو درین پا دی آیات کی شپار سپیدی بیان شوی دی لیس البر ان تولو جوکم دا سرنگ مشکل لی دلتا وی ندنی کی چی والا وی مخون طرف دا مشرق و مغرب تا سمانا دا دا قبلی مسئلہ دا دونا مهم مسئلہ دا چون تاسی مهم اگر زولی دا دا کلا چی دا قبلی دا بردی دو مسئلہ را دا پا دا وقتی دا مسلمان دا دی کتاب ما بین که دیر بحثون دا شروع شو تا دی چی طول نکی پا قبلی بشی منحصر اکلا نو اللہ دی تا خطاب کوئی چی لیس البر را انتو ولو ندنی کی دا خبره سمانا دلتا گوری نفی دا مطلق نکی نکی چی دا نیکی ندا بلکہ مقصد دا لیس البر را ندا نیکی خاص دا خبره چی تا سوارا وی مخون اخبر گوری نفی دا نیکی ندا بلکہ نفی دا چارا دا انحصار دا نیکی دا نفی دا چارا دا انحصار دا نیکی چی نیکی پا دیو خبره کی منحصره ندا چی تا طول دین او طول نیکی دیو مسئله کی را بند که چی تحویل قبله مسئله دا وشوی بی ذکر دا البر خبر مقدم دیو معرفه دا دا تقدیم دا خبر ولی کلی دا حصر دا پاره کلی دا انتو ولی وجوهکم دا اسم واخر دی او البر سر خبر مقدم دی او دا تقدیم دا خبر دا حصر دا پاره کلی نسمانه نیکی دا منحصره پا دیو خبره که نده او دا نیکی خاص تا یو خبره نده لگه کلا کلا دا کمی کهی زن خلق طول دین دا یو خبری نا عبارت و گرزی او طول دین او طول عمل پا یو خبری که رابن کی نانا طول دین او طول عمل پا یو خبری که اندی رابن نسمانا دا نیکی دیر خبر دیواز یو خبری ندا نو اللہ سلبی رمانا سر ندا نیکی خاص دا خبره چی انتو ولو جاکم قبل المشرق دا نیکی او دا دین خبر صرف پا دی تحویل قبله که ندی منحصره چگنی چا قبله تا مخکاو ده بعد دا پورا نیک ده و پورا دیندار ده و مسلمان ده اللہ و اینا ولیکن البر من آمانه دنیا که نورم دیر خبری دی لاس خبری درستا بی بیانه چه دنیا که که دا خبریم دی ولیکن البر پا دی که دنیا ولی تسهیل مانا کهی ایلیس البر رو خاصتا نیکی خاص دا خبرن دا بلیل برو جمیل اشیاء المذکورتی بعد حازا و دا طول شین دا نیکی خبری دی ولیکن البر مقصد داری دا نیکی دا نور خبری دی تقریبا لس خبری دیار که بیر شوی دی چه دام دا نیکی خبری دی ای پوه شوی دا البر خبر مقدم دی او دا انتو ولو اسم آخر دی نو لیس البر انتو ولو جوکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله دلتا محمل نسي كيجي لازم لك مشكل لي ذكذا من ذات مال وصف دي البر سير في وصف دي حمل ذات مال وصف بسير في وصف نسي كيجي ندون دلتا ولا ما تقدير كي شو ولكن البر بر من آمن بالله رسا تقديرك او یا اول کی تقدیر وکړه چې ولیکن ذل بر من آمن بالله نو تقدیر مخکې هم کولی شي وروسته هم کولی شي خو دا وروسته تقدیر اولایی ځکه خبر دا نقصان وروسته نه پیدا کیږي نو تقدیر وروسته پکار وي چې د کوم ځای نه نقصان پیدا شوی هلته تقدیر پکار وي نو ښه توجیه دا ده چې ولیکن البر بر من آمن لیکن نیکی نیکی دا هغه چا ده چې ایمان وړي په الله باندې یا ولیکن نظر بیده لیکن خاوند نیکی من اغسو ده چی من نوری پا اللہ بانی او بیروس سوی چی وآت المال علا حبیه ورکی مال علا حبی سر محبت ند مال سر ور توجیه دوزه کی دغره چی علا حبیه زمیر چا تراجی چی دی مال تا سره د محبت نه د مال سره مال سره محبت دی محبت سره دی یعنی ځان لو ته محتاج دی خو بیم انفاق فی سبیل الله کوي دته ایثار وی او خصله ځان له محتاجی او بل له ورکین د سوی ایثار وی او سیرون الان پوسیم وآت المال ورکی مال لا حبی سل محبت نه مال سره نه ما سے محبت دے محبت کړی سلو ته ځان له محتاجی کنه ان ځان له محتاج دے خو به هم دسه ک انفاق کړي او دویم مان علی حبه سر د محبت نه دی ورکولو سره حبه ضمیر د آتا چې کوم مصدر دی ایتا او ته راجع کا علی حبه سر د محبت نه دی ورکولو سره ورکولو سره محبت ای یعنی سخاوت پکې دریم مان علی حبه سر د محبت نه د الله سره د الله سره محبت ای نو څه معنی اخلاص پکې نو دریم معنی شغل اوله معنی د ورځې کې غوړه ده او روس سرائی وصف صابرین دیتا منصوب علی المتحوی چی و عمدو صابرین یا خوش اللہ و صفت کم نا صبر کون کو پیل باسائی پتنگ دستائی کے چلے غریبی غریبی کے صبر کئی دادری در زورا زینری چلے چی صبر کئی ناور صبر چلے چی غریبی بلے کی صبر پکاری دویم وز و را سره بیماری بیماری که صبر پکاری او دریم وحین البا سره جنگ که جهاد پی سبیل الله نو دی که صبر تا ضرورتی او پا دی که ترقی را دیو سیفر نبل تا دکه پا غریبه که صبر گرانی او د غریبه نبی پا بیماری که صبر گرانی او د بیماری نبی پا جهاد که صبر سی گرانی نو دادری زین دا صبر دی او دا اس شابرین دا منصوب علی المتحوی چی و ام دا اس شابرین او دا ایپ جدای راب سے ذکر کو لیکن دا صبر طول دنے کئی کارون تسر شامل لے نو بارا چی صبر کئی یعنی دا آخر کو صفت پکار دے چی اپا غریبی بانے صبر ہوئی کی دارنگی آخر کو صفت پکار دے چی بیماری او دے صبر کئی او دا آخر کو صفت پکار دے چی اگر دا جہاد او دا جنگ پٹیم کسا کئی صبر کئی لکه د نبی علیه السلام صبر د هر چا نه ډېر زیات و. حدیث کې راځي صحابه کرام وایي په موږ کې به ډېر بهادر هغه و چې د نبی علیه السلام سره په یو محاذ کې وجنګېد ملګرتیا کې. دانګې صحابه کرام و چې کله به جنګ سخت شو موږ به نبی علیه السلام ته پناه راوړله. نو د نبی علیه السلام صبر په جنګونو کې د هر چا نه ډېر زیات و. د دې وجې نه په یو جنگ کې دا نه ده ثابت چې د الله تعالی پیغمبر چاته د جهاد کې تیښته کړي یا یې میدان پرېښی. حالانکه کله پرې ډېر سخت وختونه هم راغلي غزوه حنین کې ډېر سخت حالت په نبی علیه السلام راغلی و. دارنګې دا احد په جنګ کې ډېر سخت حالت په نبی علیه السلام راغلی و. علما دا ذکر کوي نبی علیه السلام په دومره محاصره کې راغلی و لکه سړی چې د جرندې د دوه پلونو مابین کې راشي او د نبی علیه السلام سره نهه کسان پاتې شوي وو. په ټولو ملګرو کې صرف نهه کسان په نهه کسانو کې بیا اووه کسان شهیدان شو صرف دوه کسان د نبی علیه السلام سره پاتې شوي وو. نو د نبی علیه السلام صبر دا د هر چا نه ډېر زیات و. صحابه کرامو چې کله به جنګ ډېر سخت شو موږ به د نبی علیه السلام خواره پناه راوړله. نو وحین الباس نو بهرحال دا درې ځایونه ذکر کړه د درې ځایونه الله وایي اولئک الذین صدقوا چې دا لس صفات په چا کې راشي دا رښتینی خلک دی او دا متقیان خلک دی. مخکې ویلي اولئک علی هدن اولئک هم المفلحون. دلته څه وایي؟ دلته وایي چې اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. نو لیس البر ان د نیکی خاص دا خبره ان تولو چې تاسې واړوئ مخونه طرف د مشرق او د مغرب ته ولکن البر لیکن نیکی من نیکی دا هغه چا ده چې ایمان راوړي په الله په ورځ وروسته نه یو ملایکو باندې کتابونو باندې او په پیغمبرانو باندې او ورکوي مال علی حبه سره د محبت نه د مال سره. بله معنی څه وه سلمان؟ دوی معنی څه وه؟ اوده ناست یې وایي زما خویس ټول اودې وایي دا خو هسې وخت ضایع کوئ تاسې. دوی معنی څه وه؟ سره د محبت نه د ورکولو سره. دریم معنی سره د محبت نه د الله سره. زویل قربا خپلوان ویتی معنی نه مسکینانه مسافرو ته وسعین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب او په ازادولو د مریانو کې وقام الصلاة وفابندی کئی دمانزہ ورکی زکاة والموفون بیہدی موپورا کون کی وادوخ پر نرا اذا حدو کلچ وادو کی وصفابرین او صفات کم دو صبر کون کو فی الباسائی پا تنگ دستائی کی فی الباسائی پا غریبائی کی او ابن کثیر دین مراد جہاد فی سبیل اللہ رہی وظہر رائے پا مرزون کی بیماری کی سرے بیماری وحین الباس اپ وقت دا جنگ کی اولائک الذین اللہ علیہ کسان دی صدقو چی رشتنی دی و اولائک او دا کسان هم المتقون خاصم دی پریزگار دی هم المتقون کی بے حسر دی چی خاص دی پریزگار دی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل پدے آت کی دویم قسم امور انتظامی بیانی اول اغا امور انتظامی او شغیط تحذیب الاخلاق ویلے کی گی شداغ دا مجاہد دا عقیدی و دا عمل سا تعلق دا دویم قسم امور انتظامی دی دیتا سیاست مدنی ویلے کی گی یعنی اغا خبری شپاگی باند ملک اصلاح کی یو ملک برابری گی او دا دیل پارا سلور قوانین بیانی اول قانون دے آت کی بیانی چلاو دا ظالمنا قصاص و بدلہ واخلی قاتل لے یا بل ظالم دے داغین بدلہ واخلی ولی که بدلہ تی ناخلی نو دا مسلمانان میں کی خانہ جنگی پیدا کی گی نو بیدی جہاد نشی کولی چکل اسلامی حکومت اسلامی نظامی او یو قاتل لولی یو مسلمان قتل کی نو آ قاتل با قصاص کولی شی ولی که قاتل نا قصاص کی نو بید مقتول و رسلہ پورتا کی گی او دا قاتل او دا غیر ورسو سفر نکی دشمنی و سکی دا غیر خانه جنگی جوڑی گی دا قومون جنگو نتی جوڑی گی نبید جهاد نشی کولی وچی کل دا ظالم نا انتقام اخصلی کی گی مثلا اسلامی حکومت دا قاضی راو لگی دا قاتل قصاص کو بس خبر ختم شو دا مسلمانان وحدت و اتفاق پزی پا دیشو او که اسلامی حکومت بدلا ناخلی قصاص ناخلی نبید مسلمانان منز که اندرونی جنگو پیدا کی گی چاہیے بے جہاد نشی کولے نایات کے اول قانون ذکر کئی سیاست مدنی دے پارا اول قانون مقصد سرے چلا ہر ظالم چی دلتا قتل بطور مثال پیش کئی ہر ظالم چی داغین انتقام والی بدلت والی اور دا ظالمان اللہ سونی سی چل دا ظالم لاس نیولے کی گی دا مسلمانان وحدت و اتفاق دا پزے پاتی کی گی دویم آیات کی رد دے پا یہود و نصورا و مشرکین و طول و باری دکا نصورا و خدا قصاص مسئلہ نمالی یہودیان چلی اگر دا قومون و دا خاندان نو پرک کئی دا زن چان بدل آخری قصاص آخری دا چان ناخری او دا جاہلیت والا چی و مشرکین اگر با دا یو کس پا بدل کر دیر کسان وجل ناللہ و اندام زیتے رہے بلکہ صرف دا قاتل نہ بدلا واخلی برحال آیات کے رد پہ یہود و نسوارا و مشرکین ٹول باری نسوارا خدا قانون دا قصاص نہ مری او یہود چے قومون و خاندان نو پرک کئی او دا جاہلیت والا چی وغیبہ دیو کس پزیبانی دیر وجل نا ٹول بانی رد مش درین پہ آیات کے دا مقتون لے تعبیر پرور سو کو روس سوئی فمن وفی له من اخیه شیء فمن وفی قاتل شغت ما فیوش من اخی طرف ضرور ددنا رو نمرا سوگ دے مقتول دا مقتول نے تعبیر پشا سو کو ضرور سے وک دا ولی پدے کرے تے شچ قاتل لدا پکار دی چھ دی اب خپل قتل او ظلم ان پخیمان شی یعنی توبہ لا توبہ شی دیو چھ دا ماس کافر نری وجہ دا خپل مسلمان رو وجلے نو قاتل لا پکاری چې ځان کې د ندامت جذبه پیدا کړي والله توبه وباسي سلورم شیون نکره ذکر کوم مین اخی شیون نکره ذکر کوم د نکیر تنکیر کړي ته اشاره ده چې په دوه ولا سو کې یو ماپی وکړه نو ټول به د قاتل څه شو معاف شو ځکه قتل کې تجزی ناراضي شیون د معمولی شی مثال په تور پنځه ورسره د مقتول پدې پنځه ورسو کې یو وارث مافي قاتل ته وکړه نو د ټولو طرف نه به څه وشوه مافي وشوه یعنی هغه به قصاص نشي اخستی. دا نور دا نشي ویلی چې د خو معافي وکړو خو موږ معافي نه کوو، موږ قصاص اخلو. ځکه قصاص کې څنګه راځي؟ تجزی نه راځي، تقسیم پکې نه راځي. چې دا یو وایي زه قصاص نه اخلم او دا نور موږ قصاص اخلو، نو شیونکي دې نقطې ته اشاره وشوه. او بل په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورئ د جاهلیت د عقیدې رد کوي. جاهلیت کې یو رسم و چې هغوی به خامخا انتقام اخیسته، او انتقام کې به ظلم هم کاوه، د یو کس سر به ډېر هم وژل. او هغوی به وایي چې دا غټ شرم دی، سړی په قصاص په ځای باندې روپۍ واخلي، صلح علی مالین وکړي. ځکه قتل عمد چې وشي، د قتل پنځه قسمونه فقهاو ذکر کړي، قتل عمد او قتل شبیه بالعمد او قتل خطا او جاری مجرای خطا او قتل بالسبب، دا پنځه قسمونه دي. خو قتل عمد کې سړی قصاص هم اخیستلی شي، او په دې کې معافي هم کولی شي، او په دې کې صلح علی مالین هم کولی شي. صلح علی مالین څه معنی؟ چې دغه قاتل له ورسونو روپۍ واخلي، هغه وایي چې بس صحیح ده، موږ معافي کوو، خو مثال مونږ شل لکه روپۍ راکوي، دې ته صلح علی مالین ویلی کیږي. نو په شریعت کې دا درې واړه طریقې دي، قصاص هم اخیستلی شي او دارنګه معافي هم کولی شي، او صلح علی مالین هم کولی شي. جاهلیت کې به دا صلح علی مالین ډېره بده ګڼله، بل دا غټ شرم دی چې یو سړی د خپل مړي په سر کې څه واخلي، روپۍ واخلي. نو الله دا طریقه هم ذکر نه دا ولي په دې کې د جاهلیت د زمانې دغه جهالت او د هغې دا غلط رسم رد کوي. د دې وجې نه هغې به کله شعرونو کې هم دا خبره ذکر کوله. یو شعر کې راځي: فلا تأخذوا عقلا من القوم انني ارى العار يبقى والمعقل تسب. یو شعر دی، یو شاعر دی خپل ورثه ته توصیه کوي: فلا تأخذوا عقلا من القوم انني ارى العار يبقى والمعقل تسب. ودیت بنا اخلی ولی لکه له دیتونه روپۍ خو ختمیږي او شرم نه ختمیږي. نو دا زموږ لپاره یو شرم دی چې موږ د خپل مقتول په عوض کې څه واخلو، روپۍ واخلو. یا دغه رنګ یو بل شعر کې د هغې تذکره کوي: فلو ان حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما. غالبا حماسه کې دا شعرونه راځي، کتاب الحماسه کې: فلو ان حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما. وي کو دې قبلي د دې مړي په دیت کې زموږ نه مال اخیستلی، نو موږ به له دوی سیلاب د مال ورکړی وی، ډېر مال به ورکړی وی. ولكن با قوم اصيب اخوهم رزق العار فاختاروا على اللبن الدما. ولیکن دا قوم شو دی انکار د چانه وکړه، د شرم نه وکړه، د روپو اخستلو نه، د روپو اخستلو د سوه شرم یو ته وه. او په شودو باندې نه په خو باندې وینه غوړه کړه، وخی را نه نه خستلې، د وخو په ځای وسو اخست، قصاص یې واخست، د قصاص اخستو کوشش کوي. نو ګوره دې شعر کې دوه ځای دی، صلح علی مالین ته څه ویلی دی؟ عار یې ورته ویلی، شرم یې ورته ویلی. الله په هغې هم رد کوي چې ګورئ دا شرم نه دی، دا د الله حکم دی، د شریعت طریقه ده. لکه وروسته وایي: فمن اوفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. دې مقصد دغه دی، که څوک صلح علی مالین وکړي نو فاتباع بالمعروف به ښه طریقه باندې ورپسې کېدل دي، چې ښه طریقې ته وغواړي، یعنې غوښتل په ښه طریقه باندې کې، مناسب طریقه. معروف څه معنا؟ داسې به نه کوي چې لکه معافي ته کوم ور شل کروڑه روپۍ راکړه، زیاتی به نه کوي، بلکې بالمعروف مناسب طریقه. او واداء الیه باحسان مقصد داری چې کومې روپۍ د هغې ته ومنلې، هغه زر ورکه او پوره چې دی ورکه. کمیب کې مکه مثال تاسو صلح وکړه په شل لکه روپۍ باندې، نو دغه شل لکه روپۍ ورکه او کوشش وکړه چې فوري ورکې، لکه واداء الیه باحسان ته کوي. نو فتباع بالمعروف مقصد داری نو مقتول ورسول لا پکار دي چې په ښه طریقه باندې د دیت به وغواړي. او واداء الیه باحسان مقصد داری چې د قاتل ورسول لا پکار دي چې د مقتول ورسول ته په ښه طریقه باندې د مال ورکړي. اتم په آیات کې دې خبرې ته اشاره ده چې ګوره یو سړی قتل وکړي، په قتل سړی کافر کیږي نه. دا ولې؟ ځکه یا ایها الذین آمنوا، ایمان سے تعبیر وکړو، دویم روز سوئی ومن وطیع لہو من اخیه شیعون من اخیه سبی تعبیرو کو دویم روز سوئی ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ داد اللہ تخفیف دے ورحمت دے نو تخفیف ورحمت خوب کافر نہیں نو پا دے دریا ٹکو کی دیتا اشارہ دا چی پا قطر سلین نکافر کی گی داد خوارجو او دا مرتزلہ واقعی دے رہا چاوی پا قتل بانی سرے کافر کی گی اسلام نوزی خوارجو تا کافر ہوئی معتزلہ پی دا کافر اطلاق نکی خود اسلام نسر خارج دے ہمیشہ اب جہنم کی نو یا ایوہ اللذین آمنو پا آمنو ٹکی کی دویم من اخیہ کی او درم تخفیفون او رحمتون دے الفاظو کی دیتا اشارہ چی پا قتل بانی سرے نکافر کی گی مسروق رحمہ اللہ نچاہتا پوچھکو چی دا قاتل توبہ اللہ قبلی او کنی قبلی اگو اللہ اغلقو بابن پتہ اللہ اگو دروازہ نشم بندولی شیغ اللہ کولاو کری اند اللہ دروازہ ارچہ تا کولاو دا قاتل تم کولاو دا نشی قاتل تا کولاو دا اگو دروازہ پی مبیو نشو بندولی لکا خوارج و معتزلہ پی دا دروازہ بندی سلورم لیتا اشارہ دا چی دین اسلام پر طول ادیانو کی او دیر معتدل او میانر او دین دے گوری چی دا اسلام وازنہ دا نور ادیانو سوو کی نو پر طول ادیانو کی در اعتدال پر اسلام کی دے او بے پر اسلام کی دری اویادلی دی خو پر دری اویادلو کی بید آلی سنت والجماعت پا عقیدہ کی در زیاد اعتدال دے نسمان اعتدال میان روی انصاف پر ار خبر کی لد اللہ لوی نعمت دے او دا اول اعتدال دا اسلام کی گوری یہودو کی صرف قصاص ہو دیت نو سل علی مالی نو او نصاراو کی صرف مال پیوا آئے کہ قصاص نو خو زمان پا دین اسلام کی دوار اشتا قصاص امشتا او ماتی او سلح علی مالین امشتا نو یہودیت کی صرف قصاص ہو دا سلح علی مالین نو او نصرانیت کی آئے کی قصاص نو پا آئے کی صرف ماتی ہو او سلح علی مالین ہو کی خو پا اسلام کی دا طور شتا دے قصاص امشتا دے ماتی امشتا دے سلح علی مالین امشتا نو دیکھر اسلام اعتدال تسرہ اشارہ دا او بل دیات کی تخفیف اخیر کی ذکر کئی فمنی اعتدا بعد ذالک چاچی زیتے اوک زیتے اثرے دا قاتل پا زیبان غیر قاتل قتل کی دا کلام مرس پختنو کی دیر زیادی چی مثال سوک تی قتلو کی ناوک پی رسار سرے گوری کورانے کی چوک مطلبی رسار بنیدن یغا وجنی اللہ سوک چی دا کار کئی پا لہو عذابن علیم در دردون کی عذاب دے نہ صرف دا قاتل سے خبر رہا او دا قاتل نہ چی قصاص اخری دا اسلامی حکومت بے اخری لیکن اسلامی حکومت یو جائے کی وجود لری افغانستان نے مثلا نو دیکھ چالا دا حق نشتا چی دیر اولی یو پخپلا بانی قاتل قتل کی پخپلا بے نہ قتل کی بلکہ دیبا کی با محکمی تبا عریضہ کی قضا تبا عریضہ کی نو قضا بتالا قصاص اخری نو دا قاتل پا زی غیر قاتل وجل دام زیتے رہے دویم دا دیو کس پسر کی دو دری وجل دام زیتے رے او بل دا چھ معافی سرے ہو کیلو معافی نروس تو بے دعوا کے دا بدلہ اخری بازی نپوی خلق دا چھ معافی ہو کی دا معافی نروس تو بے طریقہ گوری او قاتل چرے وجنی نو دا طول پا منی اعتداد دا طول مستاقات دی دا طول پا اعتداد کی رازی او پاول کی کتبہ سی غد مشہور ذکر کرکلا دیکھا مخ کے من یو قیدہ ذکر کرے ہوا چھے خک کارون دیگا اللہ زانتا براہ راس مصوب کئی پسی غیر معلومی سر او چھے کم لگ دا ضرر کارون ای یا دا شر کاری اگا اللہ زانتا نمصوب کئی اگا کسی غیر مشہول اکثر ذکر کرے لیکن دلتا سی غیر مشہولی ذکر شو کوتبا مخ کے منگ آیا ذکر کرے سورت جن چھو انا علا ندری اشرون اولی را بیمن فی لارج مراد بیہم ربهم رشدا نو اولی را دا شر سے سی غیر چاہ ذکر کرے مشہور ذکر اللہ ام اراد بہم ربهم رشدا رشدا سے اراد سی غلط معلوم ذکر اللہ در قرآن عام طریقہ دا زیادہ دی بارے کی بنور آیتون عام راشی اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو پرس کرے شیطان سبانی بدلا خستل یا قصاص جاری کول فی القتلا فبارہ دا وجل شو کی یو سلے او جلیش حکم قتلی قتل عمدی خواہ قتل عمد کی دا قصاص حکم دے دی نور کی بیانشتا لیکن دا قتل پینزی قسمون دی فی القتلا فبارد وجل شو کی الحر بالحر ازاد بوجل کی فبدل ازاد کی والعبد مرے بالعبد لا بوجل کی فبدل مرے کی والانسا بالانسا زانب بوجل کی بدل زنان کی فمن پسو سوک عفیا لہو چی معافی اکلے شیغتا من اخیہ دا طرف ضرور داغنا شیعون دا سشی فاتباعون پس لازم دی پوارس باندی ورپسے کے دل فاتباعون لازم دی دی ورسو بانی ورپسے کے دل بالمعروفی پر خط طریقہ بانی چی مثال دی مقتول چی کم ورسائی دا پر خط طریقہ بانی لاغین اخفلی روپی وغاری دا قاتل دا ورسونا و اداؤن او لازم دی قاتل بانی ورکول الیه دیتا بی احسان ان پخ طریقہ بانی ذالک دا حکم دا ماپی ذالک دا حکم کم حکم چی قصاص وان نخستلیشی و ماپیو کی وکلیش نتخفیفن دا آسان یساج درم نور احمد دے پمنیع تدا پچائی زیتے وکو بعد ذالک رسر دی ماپینا نفلہو دا در پر عذاب علیم عذاب دے دردون کے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فریاد کی دا قصاص پہ دے بیانائی اللہ وی دا قصاص حکم جاری کئی دے پائدہ سرا پائدہ دار چھ خلق با دا قتلنا بچ پاتشی پا دے کہ اللہ عزیم الشان جون دے بکے یعنی خلق با دا قتلنا بچی لیکن مثال قاتل قتل کلیشی نبے نور مڑی نکے گی حکم قاتل نہ قتلے بے دا مقتول ورسل علیگی غدا قاتل کورنی نمڑے کئی بے غرا علیگی دی نمڑے کئی دینا پتنی جوڑی شی او دا پتنی دا دیر زمانی پوری شدی یو کلا دے که دیر مڑی موشی نا اللہ وی قصاص کی بدا پیدای چی دے که عظیم الشان جون دے دیر خلق بدا قتون نبشی بل دیات کی دیتا اشاره دا چی عقل من انسان اغده یا اولی للباب کیتا اشاره چی اغدا حکمون منی اگر بے عقل خلق دے چارا حکومت نہ مری نکانا سوالی تھا ظالمانہ وحشیانہ سزا گانے وئی دین اڈی زیاد نفرت کئی شمل کے ظالم نے انتقام اخسلے کی نیا الباب کی شدہ خلق بے عقل دے چارا حکم تو قصاص نہ مری درم دے تو اشارہ دا شدہ حکم جاری کول سبب دا تقوا دے لعلکم تتقون چکل شلع نظامی حدود جاری کی گی تعزیراتی دے دو اینا پا ملکی چلے تقوا عام کی گی لعلکم تتقون دے تا اشارہ وشوا ولکم اللہ تعصنا فی القصاص پا بدلا خستلو کی یا پا جاری کول دا قصاص کی حیات جوندے تنوین دا تعظیم دے نلوی جوندے دے کی یا اولین الباب خاوندانو دا صفا عقلونو الباب دا لوب جمع دا صفا عقل تے وی اے خاوندان دا صفا عقلونو لعلکم تتقون دا دیر پاری تاسو کی تقوی راشی دویم منع مدارک اول بسید کری دا لعلکم تتقون دیر پاری تاسو بشی دا وینو توی دلونا پا دی طریقہ با دا وینو توی دل سشی بن بشی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فدایات کی دویم حکم سیاسی ذکر کئی دا سیاست مدنی دا پارا منگو سلور احکام بیانی گیا اول حکم مخ کے بیان شو چی دا ظالم نا بدلا واخلی دا دویم حکم ذکر کئی دویم حکم سرے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی چی مان دا شریعت مطابق تقسیم ہوئی مخ کے او دی قانون کی دا پر دا چی مخ کیا قانونو چپاہی بان حفاظت دا نفسون راجی اس آ قانون ذکر کئی چپاہی حفاظت دا مارون راجی نگوری چپا ملک نفس محفوظی مال او جان دوارا محفوظی نبی دا ملک نظام برابری او دا ملک خلق بیس ہی جہاد کولیش و چکر دا قوانین تنفیذ شوئی دویم خبر آیات کی دارا چی دین دا معلوم شو چی وصیت بالمال دا جائز دے او سمرا مان لبا وصیت کئی نا حدیث کداری دا دریم اسی دا مان لسلے وصیت کولیش نبی علیہ السلام صادر جلان ہوتا ویلیو سالی نبی وقاص رضی اللہ عنہ تھا چھ دریم اسیل مال دا دیر دا نو دریم اسیل با وسیعت کے طول مال وسیعت با نکے لکل تستا ورسا بے غریبان کی گی حدیث کی دارا دی چھ سلیخ پل ورسا مال دا دا پرید نو دا دیر خدا چھ غریبان پاتیش نو وسیعت چھ سلیخ کئی دریم اسیل پوری وسیعت کولی چھ زیاد با نکئی دارا کی او سلی سر مال نی پکار دار دین بارا کی دے وسیعت وکی خود وسیعت نبی دیر بہتر دار سلی پخپل جون بانی روغ جوڑی دے مال خیراتی کی چھ سلی مری او دا وقتیم کی وسیعتو نکئی جما مال کی مدرسی تا دوم را ورکی جمع تا دونا یا مسکنان و اعتمانان تا دوم را دوم را روپای ورکی نو دا آخر طریقہ دا دین دیر غور دار دیر سواب پا دے کی رسلی جون دے روغی او دے رخ پل مال سیسا پسی مسارف وکی ورگئی دارنگی سلی چھ وسیعت کئی نو پکار دار آیات کے دیتے چھ در دیر مال لگ دیر انو بے وسیعت پکاری ان ترکا خیرن خیر مال تاوی خو کم مال چھ لگ دیر مالی کم مال دے لگی نو دا غین وسیعت کا والدہ خیندی سلی واسکی یا مال داری ولی که مال دے لگی نو بے خواد آدھا چھ سلی خپل اولادی یا رشتداری یا غیتا مال پاتی شی سلیم مال ڈیری نہ والا وسیعت کا اللہ پکار دی باج روات کر رہی سلی سے وہ سو درہم آئی دعوت زمانے سو زر درہم پورے ہوئی اتر سو درہم ہوئی دعوت زمانے سے کم دسوین زر روپئی ہوئی عاشر جنہا تھا یہ سلی وہ چیز وسیعت کو با سمر روپئی دے سلی دری زر درہم را سلی نبی عاشر جنہا بچی دی سوری اگوی سلور بچی میری معاشر جنہا اوتوشی اللہ خود سے وہ انتر کا خیرن کہ سلی دیر مال پرے خود او استاد خیر نه استعمال لگ دی ور خدا دا چې وصیت مکو دا خپل بچو ته پرې دا دانګي علی رضی الله عنه خواته سره را لري او مثلا غنګي جواب ورکړو دانګي عبد الله عمر نو چې کله او پات کړه وصیت نو کړي زما کې هم سنور معلومو دا ول دا نه غواړم چې زما په زما کې زما په جدار کې زما د اولاد سره نور خلق شریک شي یعنی خدا دا چھے رسلی اولاد پر خحالت کی پاتیشی نو وصیت دا جائز دے خواہ کی سم محدودیتو نے دی یو خمانگوار خطر قلع رسلی دے وصیت پر زیبانی سلی روغی بیمار نئی پر خفل جن بانی سلی مار خیراتی کی دو وصیت دا دین دا آگی سواب دیر زیاد دے او دو اندار سلی مالدار ایمالی دیری نو دے وصیت کا ولیشی کمالی کمی نو خدا دا چھے بیسے ہونے کی وصیت ہونے کی لیکن بعض علماء کو چھ مطلق مال کی ایک اختلاف دے زین علماء چھ مطلق مال کو دیری او کلگی سلی وسیعت کا ولیش اور بعض علماء چھ دا اغا صورت دے چھ کل مال دیری که کمی بیری وسیعت نکی خو بارا دی احتیاط پا دے کرے چھ مال کمی سلی سو نکی وسیعت و نکی اور درین خبرت کی دارک سلی وسیعت کی نو در درین سیر مال کو دیری که وسیعت کا ولیشی ادین زیاد دے که با وسیعت نکی بید آیات لگو نی مشکل دے چدات منسوخ دے کو محکم دے کہ اختلاف دے نگور عام مفسرین و اشارات منسوخ دے تے کہ ریاض کہ اللہ تعالی وئی چکل یو سلیم مرین دے دی وسیت و کہ لیل والدین ولا قربینا د مور او پلار خپل وانه د پارا او حدیث کہ خبر علی شانا لا وسیت ل وارثین د وارث سے پار وسیت نشتا دانگی د والدین خپل سی معلوم شوی دی نور رشتہ دار وسی معلوم دی او در رشتہ دار پر وصیت نشتا نو دا آیت منسوخ دی نو اکثر علماء رائے سره چې دا آیت منسوخ دی اولی منسوخ دی وجه که روس آیتونه روان دی سورۃ النساء کې چې آکی دا هر چا اسم معلومه شوی دا دارنګه نبی علیہ السلام دی وارث لپاره وصیت نشتا نو دا آیت منسوخ شوی دی نو اکثر مفسرین رائے عبدالله بن عباس هم دا رائے ده دویم قول دار چې نه دا آیات منسوخ نه دی بلکہ محکم دی او دو والدین اغا والدین مراد دی چاہا کہ او مانیا دی میراث موجود دی ستا مور او پلار دی فاغا ستا نی میراث نشی وڑلے ولی او مانیا موجود دی میراث کچھ کم موانی بیلی گی اغاب کی موجود دی نو بے خدر چی دا سی مور او پلار دا پارا وسیعت وکلیش نو دا عام مور او پلار دا پارا وسیعت نشتا خود اغا مور او پلار دا پارا وسیعت شتا چی دا ای پا حق کسی موجود دی معنی دی میراث موجودی میراث نه نشی وړلی دویمه توجیه کې داره او کتبه په معنا د لزوم استثنایي سره دی خدا وصیت به مستحب دیکھا واجب نہ رہے. در میں توجہ مولانا حسینی رحمہ اللہ را اغوایات منسوخ نہ رہے. وہ ذکر معروف نہ مراد قانون شرعی بالمعروف سمانا مطابق د قانون شرعی جو سلی امرین آغا دی وصیت وکی وصیت دی داسی وکی چھ زما دونہ دونہ مال دی دا مال زما د شریعت مطابق تقسیم کئی آغا دا آیت لا مقصد بیانی پدی پوہ شوئی. نو کو سلی امری وصیت بکی دا مال که مالی نی دی دین بارے کی دی سلی وصیت بکی لکا یعقوب علیہ السلام دی دین بارے کی وصیت کلو اذ حضر یعقوب الموت وقال بنی ما تعبدون من بعدی اغا وصیت چلا جی اولی الوالدین کی لام پا مانا دا الہ بانی دے نواد سے مانا کئی چھ بالمعروف مانا مطابق دا قانون شرعی دا وصیت وکا چھ زما دا مال دا شریعت مطابق تقسیم کئی. نو کتب علیکم فرض کلی شوی تاسو باندې اول مانا دغه وا کله چې حاضر شي او سای سمرګ این تر کا خیان کې پری خیر مال نن وصیت وصیت کو څه پر شوی ال وصیت دا نائب فعل کتب را پاره پر شوی تاسو باندې وصیت کو لیل والدین لپاره د مور او پلار د خپلوانو ناول حکم دا او شدا واجب دی فرض دی چې کله تمرین د مور او پلار لپاره وصیت وکړ خپلوان لپاره څه وکا وصیت وکړه خدا حکم بیا څه شو منسوخ شو. او د منافسلی رحم الله توجه سوه هغوی کتبه معنا پارس کلی شوي تاسو باندې کله چې حاضر شي او ستاسې مال که پریښی او مال وصیت کول لیل والدین معنا الی الوالدین لام په معنا د اله مور د مور او پلار لپاره وصیت مه کوه بلکې مور او پلار ته یې وکړې دواړو کې فرق شو. یو لیل والدین په مخکې توجه د مور او پلار دپاره دې توجه لیل والدین مور او پلار ته دا وصیت وکړه مور او پلار خپلوان دی غره جمع کې وصیت وته وکړه چې زه کله مړ شوم نو زما دا مال به د شریعت مطابق تقسیم کړي. معنا دا ده بالمعروف مطابق د قانون شرعي حقا على المتقين دا وصیت لازم دی په متقیانو باندې فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فلیات کی زونت پوشت بدلول باری چھ اللہ وی مڑی وشت کو نداو وشت میں بدلا وی چھ کرے وشت صحیح کریں اوکے غلط وشت رس سرائی میں بدلے وہ چھ صحیح وشت کری نہ بدلے فمن بدلو پا چاچ بدل کدا وشت بعد ما رسانہ سمعو چھ وایوری فإنما اسمه يقينا گناہ بدل دور دی حال الذين پاک سن يبدلون وش بدلی دا وصیت ان الله يقين لا پاک سمعون اوریدون کے لیے علیم پویا دے. فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهما پریاد کے ترغیب ور کئی استاد غلط وصیت تا سکل یو مڑے غلط وصیت وکی نو دا اصلاح پکار دا او کو سلے دا سے اسلح وکی دے وصیت نو دا انسان گنہگار نہ رہے کمڑی صحیح وصیت کرے نہ بے بدلے ہو کو غلط وصیت کرے نو دا غی بدلاول پکار دی ایت مقصد دا رہے. او حدیث کی دا را جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کلا یو سلے اوا شپیتہ کالا اللہ تعالی بندگی ہو کہ نیک کارو نہ وکی خو بے دا مر کو ٹیم کی غلط وصیت وکی نو دے پا دا جہنمی وگرزی سمانا وصیتون کی احتیاط پکار رہے چی دا چی وصیت سلے ونے کی چی غی کی ورساو تا صحیح تکلیف او زلری یا دا ظلم و دا گناہ وصیتون ای پا من بدلو پا چا چی کمالی پا من خواب پا سا چو چی دیگی من موسین دا وصیت کو ان کی نا جنفن دا کگی دلو نا خطا سر دے کوکشی او اسمن یاد گنانا جنپن دار چی خطا سر سن غلطی وشی او اسمن چی قصدن گناہ وکی ناو اسمن یاد گنانا پا اسرہ بینہم سلے وکلا ما بین دری وکی فلا اسم علی پا نشت گناہ پا دبانی یقینا اللہ پاک بخون کے او رحم کون کے دے. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پدې آیت کې دریم قانون ذکر کړي د سیاست مدنی لپاره. اول قانون شو د ظالمو بدله والی، دویم قانون دا چې مونږ د شریعت مطابق تقسیموي، دریم قانون څه ذکر کړي تربیت د نفس پروژه باندې، یعنی مقصد دا دی ځان کلک کوي او ځان تربیت کوي د جهاد دپاره، که هغه روژوي که هغه بل کاري، خو ځان اماده کول او ځان تیارول، ځکه په جهاد کې کله کله مشکلات راځي، سخت طبقې راځي، لوږه تنده راځي، نو چې یو سړی د سختو برداشت کولو سره صحیح عادي نه هغه جهاد کولی شي. لکه روژه کې یو حکمت دام دی، سړي باندې لوږه تنده تېره شي، نو که سهار نه بیا جهاد کې لوږه تنده راځي، نو چې دی لوږه تنده برداشت کولی شي. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې روژه نیول دا تقاضا د ایمان ده، ځکه یا ایها الذین آمنوا، آمنو سره چې دی خطاب کوي، نو په دې کې دې ته اشاره ده چې روژه نیول دا د ایمان تقاضا ده. دریم آیات کې د روژې فرضیت ذکر کوي، کتبه لپس سره. څلورم آیات کې د روژې باره کې تخفیف ذکر کوي، چې روژه الله دومره ګران حکم نه دی، کما کتبه په دې کې تخفیف ته اشاره ده، دا تشبیه ورکوي. دا تشبیه ولې ورکوي؟ دې کې تخفیف چې ګور روژه دونه ګران کار نه دی، دا یوازې تا نه وه پرس، دا مخکنو متونو باندې ملا پرس کړې وه، او دا قانون دی چې کله یو شی عام وي نو هغه شی اسانی، البلوا اذا عمت طابت، مصیبت چې کله عام وي نو بیا شی اسانی. نو دا روژه الله یوازې تاسې نه ده فرض، دا مخکې ډېر امتونه تیر شوي، په هغې هم دا روژه فرض وه، خو دا تشبیه چې د مخکنو څه ورکوي نو په نفس فرضیت کې ورکوي، په طریقه کې نه ورکوي. چې مثال د دې امت او د هغې طریقه د روژې ګنیوله نه، طریقه یوه نه وه، خو روژه په هغې هم فرض او دې امت هم فرض ده، البته طریقو کې بیا د یو بل سره فرق و. پنځم آیات کې د روژې فایده ذکر کوي، روژه کې پیدا سره لعلکم تتقون، د روژې ډېرې فایدې علما بیان کړي. یوه فایده د آیات کې ذکر شو چې لعلکم تتقون، د روژې د انسان کې تقوا راځي. او شپږم فضیلت د تقوا ته اشاره ده، چې ګورئ تقوا ډېر فضیلت ده، ځکه روژه د دې لپاره چې په تا کې تقوا راشي. بل د الله حکمتونو ته اشاره ده، چې الله په انسانانو باندې قسمه قسم عبادتونه ورته مقرر کړي دي، بعضې عبادتې مالی، کله عبادتې بدني، کله هغه چې د عبادتې مالی او بدني دواړو نه مرکب وي. نو عبادتونو کې ډېر قسمونه دي، کله عبادت مالی، کله بدني، کله مرکب وي دواړو نه. نو روژه کوم عبادت دی؟ دا بدني عبادت دی. او کتبه چې غل مشهور دی، ځکه له مخکې مونږ دې نقطه بیان کړه چې کوم ګران کارونه د مشقت کارونه وي، نو د هغې نسبت الله په صغیره مشهوري سره کوي. نو یا ایها الذین آمنوا، یا مؤمنانو، فرض کړه شوې تاسو باندې روژې کما کتبه، لکه څرنګه چې فرض کړه شوې په کسانو چې مخکې ستاسو نه وو، لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو تقوا حاصله کوي، یا دانګه تقوا د کې راشي، متقیان جوړ شئ. ایام معدودات، په دې آیت کې دویم تخفیف د روژې ذکر کوي. مخکې یو تخفیف ذکر کړو چې روژه یوازې تاسو نه ده فرض، دا په مخکې مؤمنانو هم فرض وه. دا دویم تخفیف دی چې الله وګوره په ټول کال کې یو څو د شمار ورځې دي، مثلا یوه میاشت دېرش روژې یا یو کم دېرش روژې، نو په ټول کال کې یو کم دېرش روژې نیول یا دېرش روژې نیول دا دومره ګران کار نه دی. ایام معدودات کې ته اشاره ده. درېیم تخفیف وروسته ذکر کوي چې یو سړی بیمار دی یا مسافر دی، نو هغه روژه ماتولی هم شي، آینده کې به بیا قضا راوړي، دا یې درېیم تخفیف دی. دریم دې ته اشاره ده چې روژه اله فرض ده، چې کله د سړي قدرت وي. قدرت څنګه وي؟ یو سړی روغ دی، بیمار نه وي، او دارنګه کوربه دی، مسافر نه وي، نو په هغه روژه نیول فرض وي. که سړی بیمار وي یا مسافرین دا غره په رخصت شته چې هغه روژه ونه نیسي. سلنم آیات کې حکم د فدیې ذکر کوي، وعلی الذین یطیقونه فدیة، د فدیې مسله پکې بیانیږي. بل دې ته اشاره ده چې ګورئ، یو کار کې تکلیف وي نو شریعت په هغه کې آسانی مقرر کړي، لکه په بیماری یا سفر کې روژه نیول ګرانی، نو شریعت دا آسانی مقرر کړي چې روژه ماتولی شي، بیا په آینده کې د هغې قضا راوړي. بل د الله تعالی دې ته اشاره چې الله تعالی په حکمونو کې ډېر تدریجي، لکه مثلا اول انسان ته اختیار و چې دې روژه نیسي، خو د هغې په ځای فدیه ورکوي. وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، چې څوک طاقت د روژې لري نو په هغې باندې فدیه د طعام ورکول یو مسکین ته. نو دا اولنی حکم او دې کې اختیار و چې ستا خوښه ده که ته روژه نیسي او که د روژې په ځای باندې مسکین ته څه ورکې، طعام ورکې. خو وروسته بیا دا حکم منسوخ شو، بیا حکم دا و چې نه خامخا به روژه نیسي، دا اختیار بیا ختم شو. نو شریعت کې چې کوم احکام دي اکثر په هغو ټولو کې څه دی، ډېر تدریج دی. بهرحال آیات کې ډېر مسلو ته اشاره ده، دې ته هم اشاره چې ګوره د خلکو په درجو کې اعمالو کې فرق دی. وروسته وایي وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، په دې کې دې نکتې ته هم اشاره ده چې د خلکو اعمالو کې سره فرق دی. او د قرآن کریم ګڼ نصوص په دې کې، دا خلک یو شانتي نه دی په اعمالو کې، د دېو درجو کې د یو به سره ډېر زیات فرق دی. لکه دلته یو سړی روژه نیسي، دا غوره دی هغه شانه چې روژه ونه نیسي. یا دانګې نور آیات کې وایي لا یستوي القاعدون من المؤمنین، الله چې ناس او مجاهدین نه دي برابر. دانګې الله تعالی وایي لا یستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، چې یو سړی د فتح مکې نه مخکې قتال کوي، انفاق کوي، دا ډېر غوره دی هغه شانه چې وروسته قتال او انفاق کوي. نو بهرحال د خلکو په اعمالو کې درجو کې دا سره فرق ډېر، دې ته اشاره کوي. دا څو مضامین د آیات کې بیانېږي. آیات لږ غوندې مشکل هم دی، خاص کر دغه ځای چې وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، دا لږ غوندې مشکل دی. دې کې مختلف توجیهات کوي. یو توجیه په آیات کې داسې کوي چې وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، الله یې په هغه کسانو باندې چې هغه طاقت د روژې لري نو فدیه ورکول لی طعام د یو مسکین، څه معنی یو سړی روژه نیولی شي، نو دا هغه اختیار دی که روژه نیسي او که یو مسکین له څه ورکوي، طعام ورکوي. او بیا وایي دا حکم منسوخ شو وروسته، نو دا آیات بیا سره منسوخ دی. یوه توجیه آیات کې دغه شوه. دویمه توجیه داسې کوي چې لا مقدر کوي وعلی الذین یطیقونه، هغه کسان چې طاقت د روژې نه لري. یطیقونه څه معنی؟ طاقت د روژې نه لري. یو سړی بوډا دی مثلا ډېر، یا بیمار دی، روژه نشي نیولی، نو هغه د روژه نه نیسي، د هغې په ځای باندې دې مسکین ته څه ورکړي؟ طعام ورکړي، دا یې فدیه شي. دا توجیهات دا شو. درېمه توجیه دا هم کوي چې یطیقونه کې ضمیر په دې ته راجع دی، هغه کسان چې طاقت لري د فدیې. فدیې نه مراد وایي صدقة الفطر ده، سرسایت مراد ده. نو په ده باندې طعام دی، چې یو سړی روژې ونیسي نو د روژې په اخیر کې بیا صدقة الفطر ورکوي. شاه الله رحمه الله دا معنی کوي چې دې نه مراد سره صدقة الفطر ده، سرسایه به ورکوي. پوه شوئ پې؟ بله توجیه دې یاد کې دام ده، سلامه توجیه دار چې دا حکم استحبابي دی. میتی میرے مه الله دا توجیه کړي، یعنی مستحب طریقه داره چې کله د روژه ونیوله نو ماښام مسکین له طعام امر کړ، دې لپاره چې عبادت بدنی او مالی دواړه راجمع شي. دا توجیه میتی میرے مه الله کړي. آیات کې نورم توجیهات ډېر دي، خو ما څو توجیهات وکړه. اوله توجیه سو، هغه کسان چې طاقت د روژې لري، نو پاغی بانی پی دیر تو عام ورکول مسکین تا یعنی دخوا خلق لیر و جنیسی او که مسکین لا فی دیر ورکی تو عام ورکی لکه نیمو گی غنم مسکین تا ورکی نو بیدا حکم سره منسوخ شوالی دی توجیه مطابق رایت بی منسوخ ری دوی ما توجیه سو چه لاب کی مقدر شی آقا سان چه طاقات در روجه نلری سره دیر بودا شوالی دیر بیمار دی رغی گی نا در روغی دو امیدون دا سنی ناوالی بیسو ورکی پیدیا دی ورکی پیدیا سر مسکین لدی طعام ورکی نیمو گی غنم دی مسکین دا پارا او دری ما مانا سو شاولار ملا توجیه را چه غوی دی پیدیا تون نمرا صدقت الپیتر دا او یو تویقونه که زمیر دغا پیدیه تراجه ری چه طاقات دی صدقت الپیتر لری نو پاقی بانی صدقت الپیتر دا طعام دی مسکین این روجی دی اونی ولی پاقیر کسو ورکا سرسایا ورکا او سلورم مانا سوا امنی تیمیر امه اللہ چکی یاو دی مقصد داره چه روجه دی اونی ولی نو ماخام یو مسکین لطعام ام ورکا دیر پارا چه بات بدنی و مالی دوار را جمعش پوش شوی پی نایات لغنی مشکل لی بیادی جا که پی دی متعلق سمسائل لی معرف القرآن که به خطری قوانی بین شوی لی نور فایدیم دایار دیری لی خب بین اولو بانی وقت در لی نو ایاما ما دودات اللاوی او رجی دید شمار او رجی شمار کرد شوی سمان سومو ایاما ما دودات دی عامل ناسبا مقدر دی روجه ونی سی یو سوره دی شمار کلا شوی ایام نکره دا و معدودات نسیمان لگی و رجی دی طول کال که یو میشتا دیش یا یو کم دیش و رجی دی ندونه تلاوی وار خطا که گی مدونه گران کار نده ایام معدودات فمن کان من کم مریضان او سوک چی استاس و بیمار بیمار و روجه ونی نیورا نا با انده که سر اولی به قضایی برا اولی قضایی مسئله ذکر کئی فمن کانا پاسا سوچی من کن ستاسونا مریض ون بیمار یا ناجوڑا اوالا سفنی یا ایف سفر بانی سفر روجو ندیسی نا پا عدتون بدا بانی شمار لی شمار دی من ایام نو خرد اورز نورونا ننور اورز نو پی شمار دی سمانا چی لقضا در اولول دو پار با سوره روجه ندنی ولی دا قضایی پا اندازه راولی وعلن لدین پا کسانوان یوتوی قونو اشتاقات لدی در روجه یا یوتوی قونو تاقات نلری دو توجیهاتو فیدیتون فیدیت طعام و مسکین طعام ورکول دی مسکین تا یا خوراک دیو مسکین دیوی روجه بسر که با مسکین لیو مسکین لطعام ورکی پا من تا تو اپچا چه پا خوشحالی سروکو خیرن نیک عمل پا و خیرن لہنو دا دیر غور دی دلرا وان تا شمک تاسو روجه نیسی خیرن لکم دا دیر غور دی تاسو لرا این کنتم تعلمون کچری تاسی پویه گئی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن پا دیاد که یو سو خبر تا اشاره کئی یہ خدا تفصیل بعد الاجمال لے مخ کی اجمالو چھ ایام معدودات اگر کی اجمالو ورجلی شمار کلے شوی ناورد شمار کلے شوی کمی ورجلی نلاوی میاشت رمضان دا دا تفصیل مخ کی اجمال شو چھ ہیا شهر رمضان دا ایام معدودات شمار شوی ورجلی دا میاشت چالا دا رمضان دا رمضان تا رمضان وی که دیه گناهون سوزی رمز سیزول تا وی دارنگی نمس و معنی دا پاکول و سر راجی ولی انسان دا گناهون پاکیگی دویم اشاره پا زیلت دا رمضان تا چه اللہ وی دا آقا مبارک میاشتا چه دیه که اللہ تعالی قرآن کریم را لیگلی دارنگی نور اسمانی کتابون چه را غلی مپسیرین و اغام پا دی رمضان که را غلی و نسمانی کتابون و قرآن کریم دا طول اللہ رمضان کرا لے گری دا دیمیشت لوی پا زیلت دے در این دیتا اشاره دا چه در رمضان دا قرآن دیو بس در مناسبت دے دکہ دے دوارو بان انسان تسکیه و صفائی راز دی مناسبت پا جبان اللہ تعالی قرآن کریم پا رمضان مبارک راو لے گا او انزل فی القرآن را لگره شویب دی که قرآن سمانا نزول دی مهکی شروع شویو یا دامانا چب دی که نزدی اسمان تراغلیو اللہ تعالی قرآن کریم پا دی مهکی طول راولی گنی نزدی اسمان تا او بید نزدی اسمان نلگ لگراتا پا دل اشکالا کی دا انزل فی القرآن دو مقصدش لالی گلا شویب دی که قرآن سمان دا قرآن نزول پا دیم بیشکی شروع شوی طول قرآن هم دیم بیشکی نو راغلی دکار طول قرآن هم درش کالا که راغلی خب دیم بیشکی نزول شروع شوی یو مقصد داری او دویم دا چی نزی اسمان تا دیم بیشکی راغلی دویم دی که عظمت دا قرآن تا اشاره کی جلال تلاوی هدن للناس وبينات من الهدى والفرقان نوسمت القران ذکر کای او دا ونګې به دروجی فرضیت ته اشاره کای علامه هداکم کلی ته اشاره کای چې د الله ذکر په اوه طریقه کې او تکبیر په اوه طریقه کې چې کومه طریقه ته الله خودلی ځان به طریقې کې نه جوړی دانی دا قرآن کریم یو صفات ذکر کو فرقان قرآن تا فرقان ویلے کی ولی کدے سر حق و باطل تمیز کی گی خود بد تمیز کی گی چلی قرآن ویلے ناپ خود بد تمیز کولیش خوش قرآن نہیں ویلے قرآن نہ پوئے گی نہ خود بد تمیز بے نشی کولے بندے تو اشارہ دا چد رمضان نہ تعبیر پر رمضان ہم کولیشی او پا شهر رمضان ستی هم تعبیر کولیش دا دوار تعبیرات را غری تکل تا شهر رمضان نا غری او صرف رمضان و قرآن و حدیث کی رازی نبیل اسم ایمان قام رمضان ایمانا و احتسابا نوال تا فقط رمضان ذکر شوی دا دوار تعبیرون دا سری سیری بلده تا اشاره دا چی دین اللہ تعالی آسان را لے گره یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر پا دین کی سختی نشتا دے وجہنا نبی علیہ السلام و ان دین یسر دین اللہ سان را لے گلے یسر ولا تعسر لانگی نور روایت پا دے بارے کے رازی نو دین کی اللہ تعالی آسانی آسانی دیر احکام کی آسانی دا لکا سلے روجہ نشینی ولے نو دے با روجہ دی اخری اندکی با قضائی راوڑی سڑے او دست شکولے تا یموم دی ہوئی پولاڑا مند شکولے پا ناس تا دی ہوئی کی پا ناس تا یعنی شکولے پا ناس تا دی ہوئی کی اسے دیر مسائل لی چاہی کہ اللہ تعالیٰ بے اسان جرا وستی را تقریباً سیو دیش پوی مسائل لیاد کی طول ذکر شوی من تیو سو مثال لدین ذکر کل ملاوی دغا ایام معدود دغا ورزیش مارکلش شوی دامیاشتا رمضان دا ہوا چرا لے گلا شوے پائے کہ قرآن قرآن پہ را لے گلا شوے یا نزول پہ شروع شوے ہدن ہدایت دے للناس لپار دا خلقو و بینات او خکار خبری دی من الہدا دے ہدایت نوال فرقان او دارنگی فرق کون کے یا جدائی را وسن کے ما بین حق و باطل کے فمن شہد منکم الشہر نسو چاہجے چی سا سنا دی میشتی تا نو فلی سمه روجه دی ونیسی و من کان مریض نواسو چی بیمار نجوڑی اولا سفر نیایی سفر باندی فعدتون نو پا دبانی شمار کولی من ایام نو خراد و رز نورونا یرید اللہ و ارادا لدی اللہ تاسبان دا سانی او ارادا لدی تاسبان دا سختی ولی تکبر اللہ ولی تکمل العدتا او د دیر پاره تاسو پورا کوي او شمار لرا ولی تو کبیر الله د دیر پاره تاسو لوی بیان کوي د الله تعالی علامه په طریقه باندې هدا کوم چې خودنه کړی د تاسو ته ولعلکم تشکرون او د دیر پاره تاسو شکر ادا کوي د الله پاک د الله شکر وباسي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دیتا ادخال الہی وئی دا مخ کے عروس تا دروجو بحث شروع دے ادروجی مسائل بینی نو دے میس کے ادخال الہی دے دیتا ادخال الہی مو ارشاد الہی متوئی او دیتا اشاره چې الله ته سعی عبادت کې کروجی که نور عملونه ای نو الله ته پاتر الله ته خبر دی. دویم آیت کې اشاره ده چې په رمضان کې دعاګانو ډېر اهتمام پکار دی ځکه روژه سبب د قربت الهی دی. د روژې په وجه باندې بنده الله ته نږدې کېږي نو دې میاشت کې دعاګانو اهتمام پکار دی. او حدیث شریف کې داسې مضمون راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله یو روژه دار روژه ماتوي نو دا ټایم کې دغه دعاګانې قبلېږي. د دې وینا عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې وا به چې کله روژه ماتوله نو هغه خپل کور والا راجمع کړه او دعا به یې کوله. نو د روژه ماتي په ټایم کې د دعاګانو اهتمام پکار دی ځکه د روژې په وجه بنده الله ته نږدې شي او په دغه حالت کې چې دعا کوي نو الله یې فی قبلی. نو الله وجه سانکه عبادی انی بل آیت کې دعا د قبلېدو درې شرطونه ذکر کوي. یو شرط اذا دعانی چې کله سوال د الله نه کې. دویم شرط چې پل یستجیب لی د الله حکمونه به منی. او دریم ول یؤمنو بی یقین به کوي چې الله قبلونکی دی. دعا به د الله نه غواړي د الله حکمونه به قبلې او دا یقین به کوي چې الله تعالی سره قبلونکی دی. دا درې شرطونه ذکر شو. وجا سالہ کلی تپوس کستانہ بندگان زما زما بارہ کی صحابہ کرام تپوس کلو چا قریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. ای اللہ نے زیر چمگو ترو آوازو کلر دے چھ جدا چغیو تو نو اللہ داگی جواب کو چھ پا انی قریب اللہ وزنی زیبا دلتا دسی نوی چھ پا قل انی قریب دا ته ووایه زما د طرف نه چې زه نږدې یم بلکې الله په خپله جواب ورکو په خپله الله څه وایي فإني قریب. دې کې دې ته اشاره ده چې الله هر سائل هر حاجتمند ته الله تعالی سره نږدې دی. نو فإني قریب یقینا زه نږدې یم اجیب قبلهما دعوت الدائره بلل د رابلونکي اذا دعاني کله چې رابلي ما لره زما نه حاجتونه غواړي فلیستجیب لی پس قبول والی دی کې زما لپاره زما حکمونه دی ومني او دانګې ولی ومنو بی ایمان دې راوړي ما باندې ایمان څه معنه کلک یقین دی وکړي چې دعا قبلوونکی سر الله پاک دی. نو فلیستجیب لی قبول والی دی وکړي زما د حکمونو ولی ومنو بی ایمان دې راوړي ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې د سملار بینځي. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. په دې آیت کې څلورم تخفیف ذکر کوي د روژې باره کې. د روژې باره کې درې تخفیفونه مخکې بیان شو. اول تخفیف شو كما كتب على الذين من قبلكم دا اول تخفیف و. دویم تخفیف اياما معدودات او دریم فمن کان منکم مریض و نورا سفرین فعدت من ایام اخر دا دریم تخفیف و. په دې آیت کې سلورم تخفیف ذکر کوي. سلورم تخفیف سره چې الله د شپې خوراک کاک او جمع کولی شي. اول دا حکم نو بیا وروسته دا حکم راغی. دویم د دې لپاره دوه علتونه ذکر کوي. احل لکم لپاره یعلت هن لباس لکم دا ول علت دی. او دویم علت رو ذکر کوي چې علم الله انکم کنتم تختانون. نو حکم ذکر کوي په حل لکم لیلت الصیام په دې کې حکم ذکر کوي. او هن لباس لکم دا وجه علت د حکم دی. او علم الله انکم کنتم دا دویم علت او دویم وجه د حکم ذکر کوي. او په دې آیت کې پنځه اوامر او یو نهې ذکر کوي. پنځه اوامر او یو نهې. دارنګه آیات کې رد دی په ضبط تولید باندې. الله تعالی وایي وکتب وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوا یو شی چې الله یې مقرر کړی ستاسو لپاره چې هغه څه دی اولاد دی. نو دې کې رد کوي په منصوبه بندۍ او ضبط تولید باندې. پنځم آیت کې دې ته اشاره کوي چې د افراط تفریط نه ځان ساتل پکار دي د روژې باره کې وکلو واشربو حتی تبین حتی تدې چې ښه ښکاره شي تاسو ته څه معنی یعنی مقصد د روژې په نیولو کې احتیاط وکړئ او افراط تفریط نه ځان وساتئ داسې به هم نه کوي چې د وهمي خلکو په شان ته سبا لا نه دی ختې او ته خوراس کاک بند کړي حتی تبین وهمي به ځان نه جوړئ چې سبا لا نه یې ختلې او تا خوراک سکاک په ځان بند کړی او داسې بې پروایي به هم نه کوي چې سبا ختلی دی او ته خوراس کاکې نو حتی تبینه ته دی چې ښه ښکاره شي تاسو ته هغه مج سپین یعنی سبا ته ښه ښکاره شي لکه بعضې خلک سبا لا نه یې ختلی ځان نه شروع شي روژه کې دا غټه غلطي سبا یقیني نه یې ختلی سبا ختو ته پنځه لس منټه پاتېیم شل منټه وخت پاتې او د مخکې نه ځان نه شروع شي اکثر مؤذنین پی پوئیگی نا وخم نا پیجنی نا سباب خطو بانیم نا پیگی نا کلندرو کی مکسر غلطی لیر دی جنٹو کی غلطی لیر رازی اکثر دا چی دا سباب دا خطو لو وخم مخ کی کئی حالانکہ سباب لا نای خطے نا دیو انا زنی جنٹو کی پاوٹی مخ کی وخ کئی حالانکہ کی غلطی سباب پاوٹی مروس تخیجی نا دا حتا یتبین لفظ چی اضافہ کو نو مفتی محمد شفیع رحمه الله معارف القرآن کې د دې دغه وجه ویلي چې اول ځان به وهمي امن نه جوړی سبا لا ختلی نه دی او ته خوراس کاک بند کړي او دومره بې پروایي نه په کار چې سبا ختلی رڼا ښکاري او ته خوراس کاکې د دې نه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي وو چې لا یغرنکم نداء بلال یا بعض روایت کې اذان بلال راځي د بلال نو په اذان مه دوکه کېږئ چې هغه اذان وکړي او تاسو خوراس کاک بند کړئ یا که وخت کې دوه اذانونه به کېدل یو اذان به لږ مخکې وشو بل به وروسته وشو نو اول اذان به داسې وخت کې کېده چې سبا به لا نه وختې او دویم اذان به هغه وخت کې کېده چې کله به سبا ختلی و نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته د اذان مه دوکه کېږئ لکه نن سبا دا مرض ډېر عام دی خلک په اذان دوکه کېږي مؤذن غریب سبا او بیگا نه پیژني سبا خطه کوندې خطه اذان وکي او ټول تقلیدی اذان نه یو اذان وکي بلم پر راچغه کی بیا شم بلم راچغه کی ایته نه ګوري سبا خطه کوندې خطه نو حدیث شریف کې لا یغرنکم اذان بلال یعنی داو بلال د بلال په اذان مدو کې گئی حتی یبدو الفجر یا حتی ینفجر الفجر حدیث شریف کې راځي چې سبا ښکاره شي او واضح شي نو بہرحال دے پورے مسئلہ علماء علی کلی چھے کلا شکی نو ام خوراک سکاک کولا چھے لیکن حتی تبینا چھے خخ کارا چھے دا شک دی ختم چھے دا شک دی ختمی دو پورے سرے خوراک سکاک کولا چھے بعد خالق پو دیکی احتیاط گردی زانا منجون ہم خراب کی لیکن وقت نئی داخل شو بعد زانا منجون ہوئی کی بعد خالق پو منزبانی ادری گی نو دو وقت دا خو سبب دے منظر پارا ضرب دے شر دے اصول کی تاسو ویلی حسامی و نورنوار کی دا مسئلہ دیر زود کری چی دا وقت سر دا خو ضرب دے سبب دے شر دے منظر پارا نو سبب چی نی داخل شو مسبب خو مخی ندا کی گی امون اس مسبب دے نو دو وقت نم مخی چی دے من دے کی گی نو بعد خلق دا سیمی چی دا خلق منزون ہم پی خراب کی بل آیات کے دیتے اشارہ چھے دماغ خام پٹیم کی بیت الوار پکار دے الاللیلہ تیم مصفیام الاللیلہ الاللیلہ کے دیتے اشارہ دے چھے مثال نور پریوزی نور چھے کل پریوزی نو دے مشیق تر تا معمولی گونی توروالی دا سکھکارے شی نرے وگا توروالی اوہ توروالی رو رو دیدے گی بے غٹ شی نو چھے شپا داخیرہ شنو بیت الوار پکار دی نو دو پشمنی کی تاخیر غور دے او ماخام کی بیسے پکار دے تاجیل بے غوره دی چې سره پوه شي چې را نور پرې ووت او شپه داخله شوه نو بیا نور تاخیر نه یې پکار بل دې کې اشاره ده چې ګوري حرامو ته به نږدې کار نه کوئ تلک حدود الله فلا تقربوها که حرامو ته نږدې نږدې کېږي نو بیا پکې اخته کېږي نو ځکه قرآن زیب زیب منه د چا نه کوي د نږدې کار نه کوي ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم دلته مې فلا تقربوها لیکن شرعی چی گناہ تا نزدی دو گناہ محول کے وقت رئی نخفل گناہ کی بے اختا کی گی دارنگے پدے کے د سما صادق تشبیر سپین تار سوال کړي حتا يتبين لكم الخيط الابيض وتردي شيخ قال ايش تاسو سمج سپین سپین مسره مراتب سما صادق ریخه اواد مشتیر ترم نه اوغل او سپین خاري د پاسه ته تور شپي اواد چې د سبا روخيږي اسمان کې نارو کې دا سپلن سپینواله راخاره شي بیرورو وټيږي پورته شي نو الخيط الابيض سره سما صادق اول خيط الاسود نمرا سره شپره او دا من الفجر دا بیان دے در خیط الابیز رپارا چی غصر سباری نو بارحال مقصد دارے چی کل یقینی سباو کی جدا پوری تا سے خوراس کار کولے شئی بلایت کے مسئلہ اعتکاب ذکر کئی وانتم عاکفون پی المساجد مسئلہ اعتکاب آخر کی ذکر کلا ذکر اعتکاب پا آخری عشرہ کی گی نو دے بیان کی امروز تک لدہ اعتکاف سنگ کے اعتکاف در رمضان پا آخری عشرہ کے دے دیو نے قرآن پاک دا اعتکاف مسئلے تاخیر کی اشارہ وکلا چو انتم عاکفون فی المساجد بل دے تا اشارہ دا چو بار کارون اللہ تعالیٰ ادبنم حرام کری دی اللہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد پا جمعتون کے اعتکاف کی زنانو تا نزیکن نشی کولے ولی کل اللہ تعالیٰ دا کور عدب باکی احترام باکی دا جمعتونو عدب پکار دے بل دیتا اشارہ دا چی دا عدب الفاظ استعمال اول پکار دی روز تا وی احل لکم مخی ویری احل لکم لیمتا سویامی الرفاس الرفاس تعبیرو کو قرآن دا تعبیرات پی کلا ولا تو باشروہن روز تا وی یا دارن کہ کلا کلا افزا وقت افزا بعضکم سورت نساء کی دغه تعبیر راځي کلا دخول تعبیر ذکر کئ نو ګورې دې یاد کې دوه الفاظ ذکر شو یو را پاسه او بل مباشرت ولا تباشروهن او نور سورتونه کې نور د ادب الفاظ ذکر شوی دا ټول کې نه د جمانه جمانه تعبیر پر پاسه کړه دې ادبن بل الله پر شفقت اشاره کئ کذالک یبین اللہ لا اللہ شفقت دے تاسو چ اللہ تعالی مسائل بیان او احکام دے بیان ای او بے دیتونو شان نزول بارے کی ذکر کئ چ اسلام پاول کے شکل روزہ پر شوا ناول حکم دا او شما خام سلے روزہ ما تا کی ما خوستن د منزل رو سید ود کی دو نرو سد من خراس کا جمعہ صبح بن شوهران بو پی ناول حکم دا خدا حکم بے اللہ تعالیٰ سے کو منسوخ ہے کو بے حکم دا چې سبا خطو پوری خوراس کا کول شی اول حکم دا چې د ماخستان د منس فوریا د ود کې دو پوری کی چې یو سره ود شو به خوراس کا نه شو کولای خدا حکم بے اللہ منسوخ کړه الله سنی را وسته چې سبا خطو پوری خوراس کا کول شی نلاوی حالا شوی سازو پارا پشپد رو جو کیا را پاسو کروالے کول دا بی بیانو خلو سرہن لباس لکم دا زانا جامیری ستاسو دا پارا او تاسی جامیوی دا دید پارا سمانا خز و خاون دیو بل پارا سے لباس دا جامرا لکا جاما پردو زینتی نو دارنگی دی دیو بل پار سرے پردو زینت دے عالم اللہ فیو اللہ پاک چی قینن تاسی وی چی خیانت کم ورزا والخل زاننا سمانا اللہ ای کما دا حکم دارنگی پری خیوے نو تاسی و گناہ کی اختشی ہوئے کم حکم اول چی کم حکم چی دودو کی دو پر خلاص کا کولا شی بی بیانا کوئی کدا حکم پر خفل زی پاس شوئے ون تاسی پر خیانت او گناہ کی اختشی دی نو علم الله و پویو اللہ تعالی چیقین تاسو پا خیانت کی ورز و زان نقبل پتاب علیکم اللہ مربانی اکلب تاسو بانی یوماتی اکلب تاسو تا فلانا پاسو باشروهن نزیکات کا ویدی بی بیانو تا وقت غولت و اما عشق کتب اللہ چلی کرد اللہ ساو دو پارا تاسو اللہ دی کرد غصر نیک اولاد نیک دے ادارنگی عفت دے نید دے عفت او نید دنے کولاد دکا وکلو خری و شرب اس کے تا تدی پوری تبینا چخکارش تا سغامز اسپین یتبین اخکارشی صفا اوازی اخکارشی لکم الخیط الابیزو تا سغامز اسپین چیغا سباری دا غمزی تورنا چیغا شپرا او من الفجری دا بیان شدو الخیط الابیز چیغا سباری ثم اتم الصيام بفرك رجيل الليل تشفي فري ولا تباشرهن نذكر مكوي بيبيان تا وانتم عاكفون او حال دار تاسو اعتکاف کوون کی وی پھر مساجد پ جمعاتون کی تلك حدود الله لا فرض الله پاک دی من جی کی گئی دیتا امدان کے بیان اللہ تعالی سیتن خپل بیان اللہ ایتون خلقو دلاللہم یتقون لدر پار دیو دیگی دلانا ولا تاکول اموالکم بینکم بالباطل پدیاد کے سلورم حکم ذکر کئی سیاست مدنی دے پار چکم سلور احکام ہو سلورم حکم سلے منعنی رشوت چی دا بلچا مال پا حرام طریقہ مخوری چی دیو بالمالنا پا حرام طریقہ نخوری نستاش به اتحال اتفاق دا برابری نسی جهاد با کوله شی دوی مایت که دیتا اشاره دا چه ار حرام طریقه بانی دیو بالمالون خوال دا سری حرام دی باطل ار اغا طریقه چه اغا بشیدیت که سی حرام ای نروای او بشیدیت که داغی اجازت نی بی داغی علماء مختلف صورتون او قسمون دی بیان کردی دا اکل بالباطل چره دے بارہ کے بے دیر مختلف صورتوں نے دی لکہ مثلا سرے جواری کئی لاکہ بالباطل کے راجی یا حرام شئی نخر سئی داغی روپے اخری خنزیر شراب یا سود کئی لاکہ بالباطل لے دارنگ اغلاق اول رشوتون اخستل پر اسمون و رواجون و بدعات سر روپے پیدا کول یا دارنگ بے پاسدہ بے باطلہ مزارا پاسیدہ اجارہ پاسیدہ پا مختلف سوداگان و شئینوں کی ملاوٹو نہ کول دا ٹول لیتا عقل بالباطل ویلے کی گی یعنی ارغا طریقہ چی پا شریعت کی مباح نئی جائز نئی نا کی بے بشمار صورتو نری او پا دیم سلو صلی اللہ خب پوئی گی دی پیقی کتابو نوئی پیقی کی لا تفصیل لازی لا معاملات ٹول پیقی کی بیانی گی نبویعات و دیر قسمون دی کم قسم بے جائز دی کم ناجائز دی پا تجارت کی مزاربت کی پا زمیدارہ کی پا آت شکی کیا تفصیل بے بیانی گی مشریدہ کتابوں نے نہیں بینی دیر مسائل اکسر خطا کی گی اگر کارون نہ دیکی چا حرام و ناجائز دی بارحال آیات کی بنیادی مسئلہ دارا دارنگی دی کہ وحدت دی امت مشارہ دی ولا تاكل اموالكم اموالكم خپل مال مراد نشي یو بل مالونه خود یو بل د مالونه تعبیر کو اموالكم سمانه پر دې مال خپل مال شانته وګڼه د امت وحدت ته اشاره ده کی د بل مال د شو ګڼه کدا چې خپل مال دي یعنی څنګه د خپل مال حفاظت کې نو د شي د پر دې مال هم حفاظت وکړه دا نه یی د رشوت حرمت ته اشاره کوي روسی و تدلو بها الی الحکام لتاکلو فریق من دین مراسی رشوت دے در رشوت پر طریقہ دیو بالمعنون مقرئی او حدیث کی پر دیو طول لعنت والا شوچوک رشوت ورکی یا رشوت خوری یا دی دوڑو مابین کی گرزی را گرزی دیو طول بانی لعنت والا شوئے دے دارنگی دیکی دیتا مشارہ دا چی حاکم با دخپر علم مطابق فیصلہ کئی خدا پہ سلبان سل پردیش نہ حلالی گی نہ کہ اسڑے گمان ادائی حاکم دو بارہ کی پیسلے ہوئی کہ گمان دائی جشے مارا حلال لے بے گناہ گار نہ رہے حکد پورے شیشے دا شیخ ما حرام طریقہ واپس لکھا پردیش قسم پیو کہ وہ اخلی دا شہ پہ دل نہ حلالی گی دوریں گے نہ کمی لانجی چھ دنیا کی اور محکموں تک کبھی مسئلے راجی نو قیامت کے بعد دوبارہ بے تکراری یا تب صحیح فیصلہ کئی لیکن عدل تچا سر لانجائی اور پراو کے تو دا سری نغمال وہ گٹی زمکا دا کور دے روپے دی بلی او شیرے وہ قیامت کے بعد دی گٹل نکی لیکن اللہ تعالیٰ آل تب بیا فیصلی به دوباره کوي. ثم انکم عند ربکم تختصمون. دا کومې لانجې چې دلته دا به هلته دوباره تکرارېږي، خو هلته بیا سړی چل ور نشي کولی، دروغ نشي ویلی، نو هلته به د پردی حق بیا اخیستلی کېږي. خدا له دا شی حرامېږي چې کله سړی یقیني په ناروا باندې ګواهان پیش کړي یا پرې قسم وکړي او پردی شی وخوري. البته که سړی خطا شي نو دی بیا ګناهګار نه دی. لکه یو سړی چاله روپۍ ورکړي، مثال لس زره روپۍ چاله قرض ورکړي، هغو ته بېرته دا روپۍ ورکړي خو ده ته علم نه وي، او بیا پرې قسم وکړي تا ماته روپۍ نه دي راکړي، روپۍ دوباره واخلي، نو دی ګناهګار نه دی. خو چې کله خبر شي او پوه شي او خبره ور په یاد شي نو بیا به پردی حق ورکوي. نو ولا تاکل الله مخری اموالکم مالنه د یو بل په خپل ما بین کې بلبات ولې په ناروا طریقو باندې وتدلو بها مړی دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته میوړی حاکمانو ته د رشوت په طور. د دې نه مراد څه رشوت لتاکلوا چې وخورئ تاسې فریقا یو اسم من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه باندې وانتم تعلمون او تاسې پوهیږئ د ګناه شی علم د سی د خپل دروغ علم د سی د خپل ظلم د خپل ګناه. که شی سه علم لی نه هغه مخکې مه وچې دې باندې بیا څه نه دی ګناهګار نه دی. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعاؤك الله من رضيش يا الله من قلاهنا معك الله من دار درس قبولك يا الله من دار درس قبولك الله كم كم يزيت يران الشيء غلط معك يا الله بكم زين نبوي يقول الله تنبي بويك يا الله من في القرآن بويك الله العمل كل توفيق براك يا الله دي طول طالبان وتعالى من أفعال بعمل نسيبك الله دي طول طالبان وتعالى من أفعال بعمل نسيبك الله سوک چې دې درسونه استفاده کوي په هر ځای کې چې الله د ټولو ته علم نصیب کړه، الله د ټولو نه قبول کړه، الله د ټولو د ګناهونو کفاره وګرځوه، الله تمام امت په حال باندې رحم وکړه، تمام مجاهدینو په حال رحم وکړه، تمام مهاجر او اسفار په حال باندې رحم وکړه، الله د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه. یا الله ته مدد وکړه، الله مرستې وکړه، الله د مخلوق د احتیاج او د متعزین وساته، الله اسرائیل ذلیل رسوا شرمنده کړه، الله کفار چې د اسلام خلاف څومره منصوبې جوړوي الله ټول یې ناکام کړه. یا الله د مجاهدینو ارادو له وجود ورکړه، الله د مجاهدینو ارادو له وجود ورکړه. یا الله تعالی مونږ د نیک عملو صحیح توبې توفیق راکړه. یا الله مونږ د نیک عملو صحیح توبې صحیح توفیق راکړه. آمین. وصلی الله تعالی علی خیر حق محمد وجل.